الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سفر المظفر کا پیارا پیارا مہینہ جاری ہے جسے ہم ماہ رضا بھی کہتے ہیں۔ آج مدنی مکالمے میں موضوع میرے رضا ہے۔ آج کے مکالمے میں خصوصیت کے ساتھ اعلی حضرت کے کلام کے مقطع کو شامل کیا جائے گا انشاءاللہ الرحمن۔ انشاءاللہ مدنی مکالمے کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوگا۔ آئیے قرآن پاک کی تلاوت سماعت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بابو آپ نے مقطع کا تو فرما دیا کہ آج کے مدنی مکالمے میں اعلی حضرت امام اہل سنت کے مقطع، تو میرے مدنی چینل کے ناظرین کو یہ بھی کچھ ارشاد فرما دیں کہ مقطع کیا ہوتا ہے۔ کسی بھی کلام کے آغاز میں جو شعر ہوتا ہے اس کو مطلع کہتے ہیں، اور اس کا جو کلام کا آخر جو شعر ہوتا ہے وہ مقطع کہلاتا ہے۔ اس میں جو کلام لکھتے ہیں ان کا تخلص بھی شامل ہوتا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کلام کس شخصیت کا ہے، یہ کلام کس نے لکھا ہے۔ جیسے اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضا جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں اپنے اشعار میں، اپنے کلام میں۔ آپ کا جو مقطع ہے، مقطع میں جو آپ نام یوز کرتے ہیں وہ رضا یوز کرتے ہیں، رضا استعمال کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، آخر میں جو لکھا جاتا ہے اسے مقطع کہتے ہیں۔ جی، یہ ہوا نا پھر آخری شعر میں، مطلب اعلی حضرت کی شاعری کو آج آپ زیر بحث لائیں گے الحمدللہ انشاءاللہ عز و جل۔ مشہور ویسے یہی ہے کہ اعلی حضرت ایک جیسے کہ شاعر تھے کافی، لیکن اگر یوں دیکھا جائے تو اعلی حضرت کی اگر صرف شاعری کو ہی دیکھیں تو بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ اعلی حضرت شاعر کے ساتھ ساتھ بہت خوش تھے۔ نعت گو شاعر تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اعلی حضرت بہت خوش تھے، یہ بھی پتہ اعلی حضرت کی شاعری سے لگتا ہے۔ کہہ سکتے ہیں کہ اعلی حضرت کی سیرت کو سمجھنے کے لیے اگر کوئی صرف اعلی حضرت کی شاعری کو دیکھے نا، جیسے اعلی حضرت کے اگر فتاوی رضویہ کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اعلی حضرت کی فقاہت کتنی تھی۔ کنز الایمان جیسے ترجمہ آپ نے جیسے سورہ الم نشرح کی تلاوت کی، تو کوئی اس کا ترجمہ پڑھے، دیگر ترجمہ کنز الایمان ہم پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے کہ اعلی حضرت کی قرآن پاک کی آیتوں پر کس قدر گہری نظر تھی۔ اسی انداز سے اگر اعلی حضرت کی ہم شاعری دیکھیں نا، جو نعتیہ شاعری ہے، تو ہمیں یہ اندازہ ہو چلے گا کہ اعلی حضرت کی کو کتنے علوم پر دسترس، یعنی اعلی حضرت کی شخصیت کو شاعری جو آپ نے کی اس سے سمجھنے میں بھی بہت آسانی مل جاتی ہے۔ تو اسی طرح اگر صرف اعلی حضرت کی شاعری جس کو ہدایہ کے بخشش اعلی حضرت کی جو نعتیہ کلام کا جو مجموعہ ہے اس میں حمد بھی ہے نعتے بھی ہیں منقبت بھی ہے اور اگر مطلب کہ شاعری کی جو دنیا ہے اس سے اگر ریلیٹڈ کلام کیا جائے تو بہت کچھ اعلی حضرت نے اپنے ہدایہ کے بخشش میں داخل فرمایا ہے. تو اعلی حضرت کی کا مفسر ہونا اعلی حضرت کا محدث ہونا اعلی حضرت کا سرکار صلی اللہ تعالی وسلم سے عشق و محبت اعلی حضرت کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے امیدیں اسے ساتھ ہی اعلی حضرت کا اہل بیت سے محبت اعلی حضرت کی صحابہ کرام سے محبت پھر بہت ہی اہمیت کی حامل ہے اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کی حضور سید غوث ثقلین ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جو عقیدت و محبت کا جو عالم تھا میرے آقا اعلی حضرت کا. تو یوں ایک شاعری جو ہے نا اعلی حضرت کی یہ خود ایک ایسا عظیم باب ہے کہ اگر اس کے اوپر غور کریں تو اعلی حضرت کی شخصیت کو سمجھنے میں آسانی رہے گی. جیسے کہ ہمارے پپو نے بھی ارشاد فرمایا کہ ہم انشاءاللہ تعالی مقطع کو لیں گے اور مقطع میں چونکہ اعلی حضرت امام علیہ سنت اپنے نام کو استعمال کرنے تخلص آپ کا رضا جو آپ کا تخلص استعمال کیا گیا ہے اس میں انشاءاللہ عزوجل بہت کچھ ہمیں اعلی حضرت کی سیرت اور شخصیت کو سمجھنے کا موقع ملے گا. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے حوالے سے علماء اکرام شاعری کے حوالے سے یوں فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو قرآن و حدیث کو بہت ہی آسانی سے سمجھنا ہو تو اعلیٰ حضرت کی شاعری اسے قرآن و حدیث بہت آسانی سے سمجھا دیتی ہے. اور یہ اعلیٰ حضرت کی کلاموں کا یہ کمال بھی ہے کہ بڑی بڑی بات بہت ہی آسانی سے بہت ہی سلیس انداز میں فرما دیتے ہیں. جیسے کہ آپ شاعری دیکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ کے اگرچہ کئی مشکل اشعار بھی ہوتے ہیں لیکن کئی آسان بھی ہوتے ہیں اور بہت واضح اور آسانی کے ساتھ اسے بچہ بچہ پڑھ لیتا ہے. جیسے سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی مصطفیٰ خیر الورا ہو سرور ہر دو سرا ہو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اس طرح آپ کے اشعار اتنے آسان ہوتے ہیں کہ بچہ بچہ اس کو پڑھ سکتا ہے. بجا فرمایا آپ نے اور ساتھ ہی اعلیٰ حضرت کو اس پر عبور بہت تھا کنٹرول بہت تھا. ایک مرتبہ ایک شاعر کا شعر اعلی حضرت کے جناب میں پڑھا گیا. وہ شعر یہ تھا کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے مجنو کریں خیمہ لیلا کے سامنے. اعلی حضرت نے فوراً ہی توجہ دلائی کہ یہ مصرع ثانی ہے یعنی اس کا جو دوسرا مصرع ہے مجنو کریں ہیں خیمہ لیلا کے سامنے. تو اعلی حضرت نے اس طرح توجہ دلائی کہ یہ شعر جو ہے نا منصب رسالت کے مطابق نہیں ہے. گویا وہ خیمہ لیلا حضور کے مزار کو کہہ رہا تھا تو وہ گویا کہ جیسے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلا سے اور گنبد خضرا کو خیمہ لیلا سے وہ تشبیہ دے رہے تھے. تو اعلی حضرت نے اس کو بے ادبی فرماتے ہوئے درود شعر یوں عطا فرمایا کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے قدسی کھڑے ہیں عرش معلا کے سامنے. سبحان اللہ. اسی طرح اعلی حضرت امام اہل سنت کے آگے ایک اور وہ شعر آیا اس کا یہ مصرع تھا کہ شان یوسف جو گھٹی ہے تو اسی در سے گھٹی. اللہ تو اعلی حضرت امام اہل سنت نے انہیں روکا اور کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کی عظمت اور مرتبے کو بڑھانے کے لیے تشریف لائے تھے. تو آپ نے پھر اس مصرے کو یوں عطا فرمایا کہ شان یوسف جو بڑی ہے تو اسی در سے بڑی. حقیقت ہے حضور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ قرآن نے احسن القصص فرمایا. اگر یہ قرآن نہ ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے ہمیں کیسے پتا چلتا کہ کیا ہو. دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی اگر ہم دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق جو کچھ قرآن پاک کے ذریعے ہمیں پتا چلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اتنے انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں ہمیں قرآن پاک کے ذریعے پتا چلا اور قرآن سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے سینے اقدس پر نازل ہوا ہے. ساتھ ہی یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ہمارے اس مدنی مکالمے کا چونکہ آغاز ہو چکا ہے, تلاوت بھی ہو چکی ہے, لیکن ہم کچھ نیتیں کرنی رہ گئی ہماری. میں نے نیت کی تھی کہ ہم کچھ نیتیں بھی کریں گے, اور سب سے بنیادی نیت یہی ہوتی ہے کہ رضا الہی کے لیے مدنی مکالمے میں شرکت کروں گا کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے, اور ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ اللہ عزوجل اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے نام پاک کی تعظیم کی نیت سے جتنا ہو سکا دوزانوں بیٹھوں گا. اگر تھک گیا تو کسی اور کروٹ بیٹھ کر تھوڑا وقت گزارنے کے بعد پھر دوبارہ دوزانوں بیٹھ جاؤں گا تاکہ نام پاک کی تعظیم کرنے کا مجھے بار بار ثواب ملتا رہے. اعراض امام اہل سنت نے ایک مدنی پھول عطا فرمایا, پہلے نظر بہکتی ہے پھر دل بہکتا ہے. تو نظر کی حفاظت کا مدنی پھول اعلی حضرت امام اہل سنت از خود ہمیں عطا فرماتے ہیں. تو نظر کو بہکنے سے بچانے کے لیے عاشق اعلی حضرت امیر اہل سنت نے ہمیں اکابرین, علماء کرام, ہمارے بزرگان دین اور قرآن حدیث, ان سب سے جو لے کر جو ہمیں مدنی پھول دیا کہ وہ یہ کہ مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہوں کو کچھ نیچا رکھیں, اپنی نظروں کو نیچی رکھنے کی عادت بنانے کے لیے بھی نیت کر لیجئے کہ مدنی مکالمے میں بھی جن سے جتنا ہو سکے اپنی نظروں کو نیچی رکھنے کی عادت پیدا کریں. دیکھیں ابھی جیسے کہ میں یہاں مدنی مکالمے میں حاضر ہوں, حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کیمرے کے سامنے بیٹھ کر جی بہت چاہتا ہے کہ کیمرے میں دیکھا جائے, اور میرے ساتھ جیسے اسلام بھائی بیٹھے ہیں تو میرا جی بہت چاہے گا کہ میں ان کے چہرے پر نظر گاڑوں. یہ ہماری ایک طبیعت میں شامل ہے, ہماری عادتوں کا حصہ ہے. لیکن اگر میں اس وقت اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہوں, جبکہ اس وقت بظاہر کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ اگر میں نظر اٹھاتا ہوں تو میں گناہ میں مبتلا ہو جاؤں, بظاہر کوئی ایسی صورت نہیں ہے, لیکن اپنی نظروں کو نیچی رکھنے کی قدرت پانے کے لیے, عادت پانے کے لیے ہمیں مختلف اوقات میں اپنی نظروں کی حفاظت کرنی پڑے گی اور نگاہوں کو نیچی رکھنے کی عادت رکھنی پڑے گی. تو اب یہ ایک مشکل امر اگرچہ, یہ اور بھی ہمارے جو مدنی چینل کے جو اسلامی بھائی ہوتے ہیں بیان کرتے ہیں یا وہ جو بھی سلسلوں میں شریک ہوتے ہیں, تو اگرچہ مشکل ہوتا ہے اور عادت کے مطابق ہمیں دیکھ کر بات کرنے میں زیادہ آسانی ہو جاتی ہے, لیکن چونکہ باہر ایک ایسا ماحول موجود ہے, مختلف مقامات ایسا ماحول موجود ہے جہاں نظر اٹھا کر پھر گناہ سے بچا کر واپس لانا جو ہے نا وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو دعوت اسلامی جو کہ ایک گویا کہ پوری کی پوری تربیت گاہ ہے, اس کے مختلف شعبے جو تربیت کرتے ہیں, مگر از خود دعوت اسلامی ہماری ظاہری اور باطنی تربیت کرتی ہے اور ہمیں بری عادتوں سے بچانے کی کوشش کرتی ہے. انہی بری عادتوں سے بچانے کی کوشش میں نگاہوں کی حفاظت بھی شامل ہے کہ نظر اس سے پہلے کہ وہاں جائے جہاں پر یہ گناہ کر کے لوٹے, تو وہاں جانے سے پہلے مشق کریں اور اپنی نظروں کو نیچی رکھنے کی ہم کوشش کریں. تو انشاءاللہ عزوجل اعلی حضرت امام اہل سنت کے یہ جو ہمیں مدنی پھول ملا ہے کہ پہلے نظر بہکتی ہے پھر دل بہکتا ہے, تو ہم اپنی نظر کو بہکنے سے بچانے کے لیے, نظر کو ٹھوکر سے بچانے کے لیے نیچے دیکھیں تو انشاءاللہ ہماری نظر ٹھوکر سے بچے گی. جیسے نیچے دیکھ کر چلنے والا عموماً ٹھوکر کھا کر گرتا نہیں ہے, تو اگر نیچے دیکھنے کی عادت ہوگی تو اللہ نے چاہا تو گناہ کی طرف ہماری پیش قدمی رک جائے گی, ہم آگے نہیں بڑھیں گے اللہ نے چاہا. تو یوں اعلی حضرت امام علیہ سنت کا یہ جو مدنی پھول ہے کہ پہلے نظر بہکتی ہے پھر دل بہکتا ہے, تو اپنے دل کو بہکنے سے بچائیں کہ جب دل بہکتا ہے نا تو پھر جسم کے سارے اعضا بہک سکتے ہیں. کیونکہ امام حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے دل کو جسم کی سلطنت کا بادشاہ بتایا ہے. یہ انسان کی جو جسم ہے, جیسے ہاتھ رعایا ہے, آنکھ رعایا ہے, یہ پاؤں رعایا ہے, یہ جو حکومت کے اندر جو عوام ہوتی ہے لوگ رہتے ہیں, تو دل کو امام غزالی نے فرمایا کہ دل یہ جسم کی جو باڈی ہے اس کا جو بادشاہ ہے وہ دل ہے. اگر دل درست ہونا تو رعایا درست ہو جاتی ہے, اگر دل بگڑ جائے تو رعایا بگڑ جاتی ہے. تو اگر دل بہک گیا, دل بھٹک گیا, دل ہی کہیں مطلب کہ وہ ہاتھ سے نکل گیا تو تکلیف کتنی ہو سکتی ہے اس کا اندازہ لگائیے. تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا یہ مدنی پول کہ پہلے نظر بہکتی ہے پھر دل بہکتا ہے. اب دل کے بہکنے کا جو راستہ ہے وہ نظر ہے, اس نظر کو ہی بہکنے سے بچائیں گے تو انشاءاللہ دل بھی بچا رہے گا انشاءاللہ. اور نظر کو بہکنے سے بچانے کے لیے ایک اہم ترین جو مدنی پھول ہے وہ یہ کہ اپنی نگاہوں کو ہم نیچی رکھنے کی کوشش کریں. اگر عادت جب عادت بنتے بنتے بنتی ہے تو بعض اوقات ہوتا ہے جیسے کہ بیان کرتے کرتے نظر اڑ جاتی ہے, پھر دیر تک نظر جمی رہتی ہے اور دیکھتی رہتی ہے, پھر اچانک ریکال ہوتی ہے, یاد آتا ہے کہ یار وہ اپنے نیت کی تھی کہ نظریں نیچی رکھیں گے, نگاہوں کو نیچی رکھیں گے, تو پھر نظر نیچی رکھیں تو انشاءاللہ عزوجل اس طرح آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ عادت ہو جائے گی. اور ایک وقت آئے گا کہ ہمیں اللہ نے چاہا تو یہ قدرت نصیب ہو جائے گی کہ ہم جب چاہیں اپنی نظر کو جھکائیں, جب چاہیں نظر کو اٹھائیں, نظر کے اٹھنے اور جھکنے سے ہماری زبان پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. ابھی اس وقت ہماری زبان کو کنیکشن ہے نظر سے, نظر اٹھتی ہے تو زبان یوں بولتی ہے, نظر جھکتی ہے تو زبان یوں بولتی ہے. نظر اپنا کام کرے, زبان اپنا کام کرے, کان اپنا کام کرے. دیکھنا ہے کسی کی بات سننی تو اس کے لیے دیکھنا کب ضروری ہے, یا کسی سے بات کرنے دیکھنا کب, ٹھیک ہے حسب ضرورت دیکھنا, اس مطلب یہ اس کی اپنی اجازت تو موجود ہے. اور یہ کب کہا جاتا ہے کہ دیکھنا یوں مطلب کہ جب اس انداز سے کہ نہ کوئی اجنبی عورت ہے, نہ کوئی اس طرح مطلب کہ فتنے کا خوف ہے اور بدنگاہی کا خوف ہے, تو یوں دیکھنا کوئی ناجائز بھی نہیں ہے. بات بچنے کے حوالے سے عرض کی, اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے حوالے سے چونکہ مدی مکالمہ جاری ہے تو میرے رضا نے کچھ یوں فرمایا ہے کہ پہلے نظر بہکتی ہے پھر دل بہکتا ہے. تو میرے رضا کی بات مانیں کیونکہ میرے رضا آپ کے بھی رضا ہیں, ہم سب کے رضا ہیں. اور اعلیٰ حضرت نے ہمیں گناہ سے بچنے اور دل کو بچانے کا یہ مدنی پھول عطا کیا کہ اپنی نگاہوں کی ہم حفاظت کریں. اس طرح اللہ اور اس کے رسول کا جب نام مبارک آئے تو عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھوں گا, نیکی کی دعوت دوں گا, نیکی کی دعوت سنوں گا, آگے پہنچانے کی بھی نیت کر لیجئے انشاءاللہ عز و جل. یوں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اگر ہم مدنی چینل دیکھیں گے, مدنی مکالمہ, مدنی مذاکرہ میں شرکت کریں گے تو امید ہے کہ اس کے کافی سارے فوائد بھی ملیں گے اور ثواب بھی بڑھے گا. اسی طرح میں بھی یہ نیت کرتا ہوں اگر کسی نے میری اصلاح کی تو انشاءاللہ عز و جل اس کو قبول کروں گا, نیکی کی دعوت پیش کروں گا, حت المقدور کوشش کروں گا کہ قرآن و حدیث کے ارشادات کے مطابق نیکی کی دعوت پیش کروں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو جی جی یہ نیتیں کچھ میں نے کہا عرض کر دوں. کالز آپ کی ہم نے لینی تھی کہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے حوالے سے اگر آپ کی کچھ اس طرح کی کالز اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ ہم ان کالز کو آن ایئر کریں. مجھے محسوس ہوا ہے کہ شاید کالز کچھ آئی ہوئی ہیں, تو اگر کالز آئی ہوئی ہیں تو جی جی کالز آ گئی ہیں سنا دیں. تو اس سے قبل اگر اعلیٰ حضرت میرے رضا کا کوئی کلام سنا دیا جائے. کلام سن لیتے ہیں. اور آج چونکہ مقطع بھی آپ نے زیر موضوع رکھا ہے تو اس میں وہ کلام اگر سنا دیا جائے, ایک خواہش ہے کہ جو چار زبانوں میں اعلیٰ حضرت تحریر فرمایا ہے. بہت سارے کلام ہیں, مختصر مختصر سب سے رہیں گے انشاءاللہ. اس کی چند اشعار پڑھ لیتے ہیں کیونکہ آپ علیہ رحمان نے اردو, فارسی, عربی اور ہندی زبان میں تحریر فرمائے, اور سب سے افضل زبان عربی ہے تو عربی سے اس کی ابتدا فرمائی. لم یاتی نظیروں کا فی نظر مثلے تو نہ شود پیدا جانا, لم یاتی نظیروں کا فی نظر مثلے تو نہ شود پیدا جانا, جگ راج کو تاج تورے سر سو, جگ راج کو تاج تورے سر سر سو ہے تجھ کو شگے تو سرا جانا البحر علی والموج طغى من بے سو سو پوش روبا من بے سو سو پوش روبا جھار جھار ہے ہوا موری ریا پار لگا جانا لم یاتی نظیر کی نظر مثل تو نشود پیدا جانا یا قافلتی زیدی اجلا رحم بل بل حسرت تشنا لبت رحم بل بل حسرت لبت مورا جیرا لرج دھرک دھرک مورا جیرا لرج دھرک دھرک تیباتے ابھی نہ سنا جانا ابھی نہ سونا جانا لب یاتی نظیروں کا کی نظر مثل تو نوشوش پیدا جانا بس خامہ خام نبا نئی طرز میری نئی رنگ میرا نئی طرز میری نئی رنگ میرا ارشاد احبا ناطق تھا ارشاد احبا ناطق تھا ناچار سے راہ پڑا جانا لم یاتی نظیروں کا کی نظر مثل تو نوشوش پیدا جانا جگ راج چو کاج چورے سر سو ہے تجھ کو شہے دو سرا جانا ماشاء اللہ ماشاء اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد کال آئی ہوئی ہے کال سنا لیجیے السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام محمد صدیق قمر اتاری عزیزادہ قصور سے آج مجلس شورا کے مدنی مطالبے میں عرض ہے کہ میرے امام اہل سنت کا نعتِ اکرام جو ہے چمک تو اسے پاتے ہیں سب پانے والے اس کے چند شعر کی تشریح بھی سنوا دیں جزاکم اللہ خیر دعاؤں کے لحاظ السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ چمک تو اس سے پاتے ہیں صفانے والے. اور بھی کال سے تو سنا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام فیضان مصطفیٰ قمر اتاری ہے, پنجاب قصور شہر سے بات کر رہا ہوں. میری گزارش ہے نظران شورا سے کہ اعلیٰ حضرت جب مدینے جاتے تھے ان کے تاثرات بیان کر دیں اور ان کی کوئی نعت سنا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم, محمد اسلام اتاری حویلی رکھا اکاڑا سے بات کر رہا ہوں. مجھے نعت خان اسلامی بھائی سے ایک کلام سننا ہے, چمک تو اسے پاتے ہیں سب پانے والے. امام محمد بنیامین اتاری بات کر رہا ہوں مرکز الاولیاء لاہور سے. میرا سوال یہ کہ ہم امام احمد رضا خان علی رحمت المنان کو اعلیٰ حضرت کیوں بولتے ہیں, اور اعلیٰ حضرت علی رحمت المنان کی سیرت پاک کو سن کر پڑھ کر ہمیں اپنا کیا مدنی ذہن بنانا چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی میں عمر تاری بول رہا ہوں ماننا والا سے. جی حاجی عمران تاری صاحب کو میری طرف سے پیار ہے, اور جی میری ایک ریکویسٹ ہے حاجی عمران تاری صاحب سے, یہ نا مجھے اعلیٰ حضرت کا نا ایک کلام سنا دیں بس. اقبال حسین بات کر رہا ہوں جیکب لائن کراچی سے. میرا سوال یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے مرید ہونے کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا, مرید ہونے سے کیا فائدے ہوتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد احسان اتاری جلال پور صوبتیاں گجرات سے عرض کر رہا ہوں. میرا نگرانی شورا کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ میرے رضا کہنے سے دل کو سرور ملتا ہے, تو اس نام میں کیا کشش ہے کہ اتنا سرور کیوں ملتا ہے؟ یہ ارشاد فرما دیں. جزاک اللہ خیرا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ کافی اسلامی بھائیوں کے اس طرح کے جذبہ جو اعلی حضرت کے بارے میں ہیں. پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ یہ جذبہ جو ہمارے اعلی حضرت کے بارے میں بنے ہیں نا, یہ جذبات بنائے کس نے؟ یہ جذبات بنائے ہیں عاشق اعلی حضرت امیر اہل سنت نے. کہ آج الحمدللہ دنیا بھر میں اس وقت میرے رضا ہو رہا ہے. یقیناً اعلی حضرت کے چاہنے والوں کی کسی دور میں کمی نہیں آئی, لیکن ہر نے اپنے حصے کا کام کیا ہے. امیر علیہ السلام نے اپنے حصے کا کام کیا, انہوں نے اتنے اعلی حضرت کے ڈنکے بجائے کہ الحمدللہ دنیا میں آج اس عاشق اعلی حضرت کے ڈنکے بج رہے ہیں. یوں تو ہر سوال اپنی جگہ پر اہمیت کا حامل ہے, لیکن مدینہ تو مدینہ ہے. یہ دوسرا سوال جو کیا نا کہ اعلی حضرت جب مدینہ تشریف لے جاتے تھے ان کی کیا کیفیت ہوتی؟ اب اعلی حضرت کے ساتھ ہوتے تو کیفیت بھی پتہ چلتی ہے, اب اعلی حضرت کے ساتھ تو ہے نہیں. لیکن شاعر دنیا سے چلا جاتا ہے مگر اپنے جذبات چھوڑ جاتا ہے. اعلی حضرت جیسے ہی آپ نے سوال کیا مجھے اعلی حضرت کلام یاد آ گیا. وہ کلام سنتے ہیں تو ہم کو اعلی حضرت کی کچھ کیفیات کا اندازہ ہوگا. ہمارے ناطقوں کو کلام سنائیں. آ کچھ سنا دے عشق کے بولو اے رضا, مشتاق تب الازت سوز جگر کی ہے, مشتاق تب الازت سوز جگر کی ہے. دینی سہانی صبح خوب ٹھنڈک جگر کی ہے, کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے. ڈالیں ہری ہری تو پالے بھری بھری, کشت عمل پری ہے یہ بارش کدھر کی ہے, کشت عمل پری ہے یہ بارش کدھر کی ہے. ہم جائیں ہر قدم سے لپٹ کر حرم کہے, سونپا خدا کو تجھ کو یہ عظمت سفر کی ہے. ہم گرد کعبہ پھرتے تھے کل تک اور آج وہ ہم پر مثال ہے, یہ ارادت کدھر کی ہے. ہم پر پیسار ہے یہ ارادت کدھر کی ہے. تالک جبھی کی سجدہ در سے چھڑاؤ گے مجھ کو لے چلو یہ تمنا اجر کی ہے مجھ کو لے چلو یہ تمنا اجر کی ہے رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جا او پاؤں رکھنے والے جا چشم سر کی ہے اللہ اکبر اپنے قدم اور یہ خاک پاک اللہ اکبر اپنے قدم اور یہ خاک پاک حسرت ملا کو جہاں وضع سر کی ہے حسرت ملا کو جہاں وضع سر کی ہے حضرت کی کیفیت دیکھیے کہ اعلیٰ حضرت کتنا پیارا یہ شعر لکھتے ہیں کہ اللہ اکبر اپنے قدم اور یہ خاک پاک حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے یعنی جہاں فرشتوں کو اس بات کی حسرت ہے کہ اس خاک پر اس زمین پر ہمارے سر پہنچے ہمارا سر جھکے وہاں پر میرے قدم پر رہے ہیں یہ کتنی مبارک زمین ہے یہ کتنی مبارک خاک ہے تو عاشق کی جب مدینے کی طرف جب وہ سفر کرتا ہے نا تو کچھ ایسی کیفیت ہوتی ہے اور بڑا کیف و مستی کا عالم ہوتا ہے اور یہ کیف و مستی کا عالم ہمیں اعلی حضرت کے اشعار سے ملتے ہیں نا محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں پہلو میں جلوگاہ عتیق عمر کی ہے چھائے ملائکہ لگاتا ہے درود بدلے ہے پہر بدلے میں بارش درر کی ہے ستر ہزار صبح ہے ستر ہزار شام یوں بندگی یہ زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے یوں بندگی یہ زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے لب واہ آنکھیں بند ہے پھیلی جھولیاں لب واہ آنکھیں بند ہے پھیلی ہیں جھولیاں کتنے مزے کی بھیک تیرے پاس کرتی ہے کتنے مزے کی بھیک تیرے پاس کرتی ہے اس بے حیائی آنکھ یہ بو اور تیرے حضور ہاں تو قریب ہے تیری خوب سرکار ہم گوار میں طرز ادب کہاں ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے مانگیں گے مانگ جائیں گے بو مانگ پائیں گے مانگ جائیں گے بو مانگ پائیں گے سرکار میں نہ حاجت اگر کی ہے سرکار میں نہ لاگ نہ حاجت اگر کی ہے سہانی صبح خوب ٹھنڈک جگر کی ہے تلیاں کھلی دلوں کی ہوائیں ادھر کی ہے سن کی وہ دے باد شفاعت کے دے ہوا سن کی وہ دے باد شفاعت کے دے ہوا تیرے داما رضا تیرے داما نسل کی ہے صبح مٹھ منڈک جگر کی ہے کلیاں شیریں دلوں کی ہوائیں کدھر کی ہے. سنے اعلی حضرت عظیم البرکت نے دو کلام لکھے ہیں, ٹھنگ عشقی اول اور دوم. پہلی بار جب حاضری ہوئی تو آپ نے پہلا کلام لکھا شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے, اور یہ دو کلام میں وہ سوز و گداز ہے کہ جس کو کہا جائے نا کہ جب اس کو پڑھتے ہیں تو گویا بیٹھے بیٹھے در سرکار کی حاضری ہو جاتی ہے, اور ایک عاشق رسول کے قلم سے نکلے وہ جذبات ہیں. سفر مدینہ ہے اعلی حضرت کا, اور مکہ المکرمہ پہنچنے کے بعد وہاں سے جب روانگی ہے آپ کے مدینہ طیبہ, تو وہ جذبات اور وہ کیفیات جو زمزم کی ہیں جو اعلی حضرت پر آشکار ہو رہی ہیں کہ زمزم شریف کیا کہہ رہا ہے, حجر اسود کیا کہہ رہا ہے, اسی طرح میزاب رحمت وہ کیا کہہ رہا ہے, اور حرم کی زمین کیا کہہ رہی ہے, پھر حتیم کیا کہہ رہا ہے, اس سب کا اظہار امام اہل سنت اپنے اشعار میں کرتے ہیں. اور پھر جب وہاں پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں وارو قدم قدم پہ کہ ہر دم ہے جانے نو, یعنی ہر قدم پر مجھے جو ہے ایک نئی زندگی ملے, اور اس نئی زندگی کو میں سرکار کے قدموں پر جو ہے نچھاور کر دوں. تو وہ جذبات ہیں اس رنگ عشقی میں اول اور دوم میں اگر اس کو پڑھے جائیں. اور مدنی چینل کے ناظرین, آپ کو بھی جب مدینہ طیبہ کی روانگی ہو, زہ نصیب وہاں کی حاضری ہو, تو ہدائی کے بخشش اپنے ساتھ ضرور لے کے جائیے گا, ان اشعار کو پڑھیے گا, انشاءاللہ لطف سرور پائیں گے. تو اعلی حضرت کے مدینے جانے کی کچھ جلگیاں جو ہے ان دونوں جو ہے کلام میں اعلی حضرت نے کیا نقل فرمایا. مختصرا یوں کہا جائے کہ یہ تصور مدینہ پورا کروا دیا, آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم تک لے گئے, تو غلط نہیں ہوگا کہ پورا تصور مدینہ اس میں ہے. اور یہ بہت پیارا ہے کہ اعلی حضرت امام علیہ سنت نے اپنے اس کلام میں ایک وہ تصور پیش کیا ہے کہ اب میں چونکہ مکہ مکرمہ حرم پاک سے مدینے جا رہا ہوں, تو حجر اسود کو بھی کچھ تمنا ہے, زمزم کو بھی کچھ تمنا ہے, مگر یہ جا نہیں سکتے. جیسے اعلی حضرت نے بڑا پیارا ارشاد دیا نا کہ کالک کی جبی کی سجدہ در سے چھوڑا ہو گئے, مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا حجر کی ہے, کہ تم تو وہاں جا کر اپنے گناہوں کو جو ہے وہ تو مطلب خلاصے کروا لو گے, تو میں بھی مطلب کہ سیاہ ہوں, حالانکہ سیاہ نہیں تھا, یہ حجر ابیت تھا, سفید پتھر تھا جنتی, اور کتاب میں لکھا ہے کہ لوگوں کے گناہ لے لے کر یہ سیاہ ہو گیا ہے. تو کالک جبی کی سجدہ در سے چھڑا ہوگے, مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا حجر کی. اب حتیم پاک کو کیسا ہے نقشہ ہے, وہ ڈی نما جیسے یا نون ہم انگلش میں نون نما بنا ہوا ہے نا, پیٹ بنا ہوا ہے, تو وہ آغوش شوق جیسے ماں کی آغوش ہوتی ہے نا بلاتی ہے, آغوش شوق کھولے ہے جن کے لیے حتیم ہے, آجا آجا آجا, وہ پھر کے دیکھتے نہیں یہ دھن کی در کی ہے. جو مدینے جا رہا ہے وہ تھوڑی مڑ کے دیکھے گا کہ میں تو مدینے جا رہا ہوں. سبحان اللہ. تو یہ اعلی حضرت کے کیفیت اب ظاہر ہے کہ اب آپ نے سوال کیا ہمارے اسلام بھائی نے کہ اعلی حضرت کے مدینے جاتے ہوئے کیا کیفیت تھی, تو وہ کچھ اسی طرح کے اشعار تھے جیسے مدینے کے فضائل بھی تھے, کچھ اعلی حضرت کی کیفیت تھی, یہ آپ کو بیان کیا. ہم سے دوسرا سوال یہ پوچھا کہ اعلی حضرت کو اعلی حضرت کیوں بولتے ہیں, تو ہم نہیں بولتے, اس وقت کے جو بڑے بڑے حضرت تھے نا انہوں نے کہا تھا اعلی حضرت. سبحان اللہ. اعلی حضرت کو بڑے بڑے حضرتوں نے اعلی حضرت کا, علماء اہل سنت نے امام اہل سنت کہا ہے, تو یہ اعلی حضرت کا اس لیے ہم اعلی حضرت کہتے ہیں کہ جتنے بھی مطلب کہ بڑے بڑے علماء مشائخ اس وقت موجود تھے الحمدللہ عرب و عجم کے, انہوں نے اعلی حضرت امام اہل سنت کی علمیت, آپ کی فقاہت, آپ کی قابلیت کا سکہ مانا, آپ کے عشق اور آپ کی محبت کا سکہ مانا, اور سب بیک زبان گویا کہ اعلی حضرت پکارتے تھے. تو ہم اسی انداز سے اعلی حضرت کو اعلی حضرت ہی کہیں گے, واقعی آپ اعلی حضرت ہی ہیں. اس کے ساتھ آپ نے یہ بھی پوچھا کہ اعلی حضرت کو جو ہم سنتے ہیں تو ہمیں کیا ذہن بنانا چاہیے. ظاہر ہے کہ ہمیں اعلی حضرت کی شخصیت میں آئیڈیل ملتا ہے کہ اعلی حضرت نے جس طرح 14 سال اور کچھ ماہ کی عمر میں پہلا فتویٰ دیا, اعلی حضرت نے 4 سال کی عمر میں تو قرآن پاک ناظرہ ختم کر لیا, اب ہمارے بچے چار سال کی عمر میں بولتے ابھی تو بچہ ہے, تو اعلیٰ حضرت چار سال کی عمر میں ناظرہ قرآن ختم ہوئی, کیونکہ خاندان بھی علمی خاندان تھا. تو یوں اعلیٰ حضرت کو شروع سے ہی یہ ساری صحبتیں ملی تھیں, خوف خدا بچپن سے آپ کے جو حصے میں آیا, تقویٰ پرہیزگاری جو آپ کے حصے میں تھی. تو یوں اعلیٰ حضرت کی جب ہم سیرت کو سنتے ہیں پڑھتے ہیں اور مکالمے میں مذاکرے میں دارالافتاء کے نام پر یا مختلف سلسلوں کے نام پر, تو یقیناً کسی بھی بزرگ کی سیرت اگر آپ پڑھتے تو ہر سیرت کے ہر پہلو کا فضیلت تو نہیں نہ بنائیں گے, یہ تو ان کی فضیلت تھی. انہوں نے عمل کیا تو آپ دیکھیں کیا یہ عمل قرآن و حدیث کے اندر اس پر کس طرح اس پر ترغیبات موجود ہیں. تو اعلیٰ حضرت کی سیرت کے اندر جیسے مثال کے طور پر اعلیٰ حضرت کی سیرت کا بہت اہم پہلو ہے کہ آپ نے نماز جماعت کے ساتھ ادا کی ہے. تو اعلیٰ حضرت کی سیرت کے پہلو ملا کہ مسجد میں حاضر ہو کر نماز با جماعت ادا کرتے تھے. تو جو اعلیٰ حضرت کی سیرت کو سمجھے گا پڑھے گا وہ جماعت سے نماز پڑھنے کا پابند بنے گا. اعلیٰ حضرت کی سیرت میں سنتوں پر عمل, بیٹھنے کا کہ سن کھاتے ہوئے کیسے بیٹھنا, محفوظ شریف میں سب لکھا ہوا ہے کہ کھانا کھانے کے وقت بیٹھنا کیسے چاہیے, روٹی کیسے پکنی چاہیے, روٹی کیسے توڑنی چاہیے, جس کا پریکٹیکل ہم امیر علیہ سنت کر کے بتا دیں. تو امیر علیہ سنت نے الحمدللہ اعلیٰ حضرت کی سیرت سے بہت کچھ لیا ہے. اس کتابوں کا امیر سنت نے نہ صرف پڑھا ہے بلکہ ان کتابوں کا امیر سنت نے پیا ہے, اور پینے کے بعد گویا کہ پریکٹیکلی اعلیٰ حضرت کی سیرت کے پہلو کو, اعلیٰ حضرت کی سیرت کا پہلو کیا تھا جس کو ہمارے عشاق سلام میں وہ جو پڑھتے ہیں نا کہ جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. تو آپ کی سیرت پاک میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتیں جھلکتی ہیں, تو ان کو کتابوں کے ذریعے ہم تک ملا کہ اعلیٰ حضرت نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر کیسے عمل کیا. جیسے صحابہ کرام علیہ مردوان کی سیرت کو دیکھ کر تابعین نے اپنے کردار میں لیا, تابعین کو دیکھ کر تبا تابعین نے اپنے کردار میں لیا. یہی ایک سلسلہ چلا ہی آ رہا ہے اور یہ چلتا بھی رہے گا. یہی ایک طریقہ کار, ایک بنیادی طریقہ کار ہمارے لیے وضع ہوا ہے کہ ہم اس طرح سرکار صلی اللہ تعالی وسلم اور صحابہ کرام کی سیرت کو دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت کی سیرت سے ہمیں اللہ عز و جل کی محبت, اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت, بلکہ ابھی یہ جو کہہ رہا ہوں تو مجھے اعلیٰ حضرت کا کلام یاد آ رہا ہے جس میں اعلیٰ حضرت نے اللہ تبارک حمد بھی کی ہے اور سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی تعریف بھی بیان کی ہے. وہ ہے نا وہی رب ہے جس نے تجھ کو پڑھے, وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتم کرم بنایا, وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتم کرم بنایا, ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا, تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا. ابھی اس شعر کو دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے ایک طرف اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی, وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا. کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. اللہ کی تعریف بیان ہو رہی ہے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان ہو رہی ہے کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا, ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا. قرآن پاک کی وہ آیت نہیں ہے, وہ جاؤ کا ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤ کا فاستغفر اللہ واستغفر لہم الرسول لوجد اللہ تواب الرحیم. یہ مطلب جب تم اپنی جانوں پر ظلم کرو تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو, یہاں آ کے استغفار کرو, یہاں آ کے استغفار کرو, پیارے حبیب تمہارے سفارش کریں, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو, اللہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا. سبحان اللہ, بخشش کے یہ وہ انداز بخشش پانے کے قرآن پاک میں بیان ہوئے. تو وہ نا اعلیٰ حضرت کے کلام میں قرآن پاک کی آیتیں حدیث مبارکہ وغیرہ بالکل وہ جا بجا نظر آتی ہیں. تو وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا, ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا, تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا, تم ہی میں بلایا, تم ہی قاسم میں عطایا, بتایا تمہیں دافع بلایا تمہیں دافع بلایا تمہیں شافی ہٹایا کوئی تم سا کون آیا کوئی تم سا کون آیا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا. یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اعلی حضرت امام علیہ سنت کی سیرت میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت, اس کے پیارے حبیب کی محبت, صحابہ کرام علیہ مردوان کی, غوث اعظم کی, امام اعظم کی, فتح و رضویہ پڑھے تو امام اعظم کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے فتح و رضویہ شریف میں. ہمارے جو فقہا گزرے عشاق ان کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. حالانکہ اعلی حضرت نے کئی جگہوں پر فقہا کرام کے زبردست اقوال نقل کیے ہیں فتح و رضویہ میں, اور آگے جا کر ان کے اوپر اپنی رائے قائم کی ہے اور اپنا قول نقل کیا ہے کہ اعلی حضرت کے نزدیک اس مسئلے کا یہ ہے. لیکن مجال ہے کہ اعلی حضرت کی قلم, میں کیا بولوں, یہ میری کیا مجال کہ میں مجال کا لفظ بھی بولوں, لیکن اعلی حضرت کی قلم کمال کی قلم ہے کہ اختلاف رائے کر گئے مگر ہمارے بزرگوں کا مقام, اقابین کا مقام اپنی جگہ پر کھڑا رکھ گئے. یہ ان کی قلم کی اتنی بڑی خاصیت ہے, اتنی بڑی خصوصیت ہے کہ اختلاف رائے فرماتے ہیں بزرگوں سے, اکابرین سے, جو فقہاء کرام جو گزرے ہیں ان کو لکھا علامہ شامی رحمتہ اللہ تعالی علیہ, جو کتنے زبردست فقیہ گزرے ہیں, اور فتاوی شامی کی مشہور کتاب ہے اور آناف کے نزدیک ایک معتمد اور ایک مستند ترین فتاوی کی کتاب ہے. مگر اعلی حضرت امام علیہ سنت نے کئی جگہ پر فتاوی شامی, علامہ شامی کے اقوال نقل کیے اور اس کے سامنے اپنا قول اقول کہہ کے لکھا, لیکن علامہ شامی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کی محبت کے جام بھی پلاتے ہیں اعلی حضرت امام علیہ سنت. اسی طرح مفسرین کے اقوال نقل کیے, وہی اپنے جو قرآن پاک کی تفسیر بیان کی, لیکن ان عشاق مفسرین کی محبت کے جام بھی پلا رہے ہوتے ہیں. یعنی اعلی حضرت کی کمال درجے کی ایک تربیت ہے کہ اعلی حضرت نے اپنے اقوال بیان کیے, اپنی تحقیق بیان کی, اور اعلی حضرت کے جو اپنے نزدیک جو رائے تھی وہ بیان کی, لیکن کہیں بھی اعلی حضرت نے یہ تصور نہیں دیا, یہ ظاہر نہیں کیا کہ اس سے ہمارے دل میں, ہمارے اکابرین کے معاملے میں ان کی علمیت یا ان کی ذہانت یا ان کی فضیلت کے معاملے میں ہمارے ذہن میں کوئی کمی واقع ہو جائے. یہ بہت ہی نازک معاملہ ہوتا ہے اور ایک انتہائی معتمد متقی پرہیزگار اور زبردست علم دین کا جو سمندر ہو, یہ اس کے قلم سے ایسی باتیں نکلتی ہیں کہ وہ اپنی بات بھی کر جائے اور اپنے اکابر اپنے بزرگوں کا احترام بھی باقی رکھ جائے. یہ بہت کمال کی بات ہوتی ہے, یہ اعلی حضرت کی سیرت میں جا بجا ہے. تو اعلی حضرت کی سیرت کو دیکھنے پڑھنے والوں کے لیے اس میں بہت کچھ ہے. اس کے علاوہ سوال ہوا کہ مرید ہونے کے بارے میں اعلی حضرت کیا فرماتے ہیں. اعلی حضرت نے مرید ہونے کے بارے میں واضح طور پر اس طرح کے ارشادات ملتے ہیں کہ مرید ہونے سے انشاءاللہ دنیا آخرت کی کامیابی و کامرانی نصیب ہوتی ہے, اور پیر سے محبت, پیر کی عقیدت, پیر کی تعظیم, یہ اعلی حضرت امام علیہ سنت نے بتائی. بلکہ ایسے مرید تھے کہ جو مقتے کا جو ابھی آپ نے ذکر کیا, وہ اچھے میاں جو اعلی حضرت کے دادا پیر تھے اس کے معاملے میں نا اعلی حضرت کا مقتہ پڑھیں. نام سے رضا کے اب مٹ جاؤ برے کاموں, نام سے رضا کے اب مٹ جاؤ برے کاموں, دیکھو میرے پلے پر وہ اچھے میاں آیا, دیکھو میرے پلے پر وہ اچھے میاں آیا. مکتے میں بھی ارشاد فرمایا کیا, نور میں, اے رضا, اے رضا یہ احمد احمد فیض, اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے, ہو غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا. غزل لکھ رہے تھے نا اعلی حضرت, اور اپنے پیر خانے کا جب ذکر کیا, اس کے فیض کا ذکر کیا, تو وہ غزل اتنی بڑی اتنی بڑی کہ قصیدے کی صورت اختیار کر گئی. غزل کے اشعار کم ہوتے ہیں, اس کو قصیدہ نور جی کہتے ہیں نا, ہے نا, صبح طیبہ میں پڑھیں تو دو چار شعر سنیں. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صد پھلے نور کا آیا ہے تارا نور کا ناریوں کا دور تھا دل جل چلتا تھا عشا رو پر کھلو نا نور کا کیا ہی چلتا تھا عشا رو پر کھلو نا نور کا تیری نس بٹتا ہے باڑا نور کا. تو مرید ہونے کے بارے میں اعلی حضرت امام علیہ سنت کے کافی ارشادات ہیں. آپ مقتط المدینہ سے اس موضوع پر کافی ساری وی سی ڈیاں حاصل کر سکتے ہیں, اور اعلی حضرت نے مرید ہونے کو پسند فرمایا, مرید ہونے کو ترغیب دی, بلکہ ایک پیر رکھنے کے حوالے سے اعلی حضرت نے تاکید فرمائی ہے کہ ایک پیر رکھے, ایک کے علاوہ دوسرا پیر نہ بنائیں. بلکہ اس کے متعلق اعلی حضرت فتاوی رضویہ میں ایک حدیث پاک نقل کی ہے اس کی دلیل میں کہ پیر جو بدلتے رہتے ہیں, جامع شرائط پیر ہو نا, جب پیر کی چار شرائط پائی جائے نا, یعنی پیر کی چار شرائط یہ ہے کہ پیر عالم ہونا چاہیے, جس کو پیر بنے وہ عالم ہو. عالم سے کیا مراد کہ اپنے مسائل جو ضرورت کے مسائل بغیر کسی مدد کے کتاب سے نکال سکے. تو یہ ہو گیا. پھر پیر کا سلسلہ جو ہے نا وہ متصل ہو, یعنی کہ سلسلے سے سلسلہ ملتا ہو, کہیں منقطع نہ ہو. دوسری شرط, تیسری شرط, پیر فاسق مولین نہ ہو, اعلان گناہ کرنے والا نہ ہو, اور چوتھی شرط پیر کی یہ ہے کہ وہ صحیح العقیدہ سنی ہو. یہ چار شرائط ہیں. تو یہ چار شرائط سے جب آپ اس کے مرید بنو گے تو پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اب اس کی بیعت نہیں توڑنی چاہیے, اور چونکہ اس سے برکتیں ملتی ہیں اور اس کی برکتوں کو بندہ استعمال کرے. اور اعلیٰ حضرت نے یہاں ایک حدیث سے باہر نکل کے اللہ تجھے اللہ جس شے میں برکت دے اسے مضبوطی سے تھام لے. تو اللہ تعالیٰ نے تجھے تیرے پیر میں برکت دیا, پیر کو مضبوطی سے تھام لے, پیر کو چھوڑا مت کر, کیونکہ بلا اجازت شرعی یعنی پیر جامع شرائط ہے اب اس کی بیعت کو توڑنا یہ حرام ہے. اور اس کے حرام ہونے کی ایک بنیادی علت یہ ہے کہ اس سے پیر کی دل آزاری ہوگی. جب عام مومن کی دل آزاری گناہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہو تو پیر کی دل آزاری کس قدر اس کے گناہ میں شدت ہوگی. پھر پیر کے آداب اعلی حضرت امام علیہ سنت نے بیان کیے ہیں. البتہ واضح طور پر مرید کے لیے اعلی حضرت نے ارشاد فرمایا ہے کہ مرید کو چاہیے کہ پیر کے معاملے میں اپنے دل میں بھی اعتراض نہ لائے, کہ جو مرید اپنے پیر کے معاملے میں دل میں اعتراض لائے گا وہ فلاح سے محروم ہو جائے گا. اللہ تعالی ہمیں کامل مرید بنائے. اور میرے رضا پیارے رضا کہنے سے آپ کو بہت سرور ملتا ہے, تو سرور کیوں نہ ملے کہ جس سے محبت کی جائے جب اس کا ذکر ہو تو واقعی دل کو سرور ملتا ہے. آپ کے جو دل کو سرور مل رہا ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کو اعلی حضرت امام علیہ سنت سے محبت ہے. بس شیطان کا نام لینے سے کسی کو سرور ملتا ہے کہ غصہ آتا ہے, یزید کا نام لے گا تو غصہ آئے گا, موڈ خراب ہو جاتا ہے. نمرود کا, فرعون کا, حامان کا, ابو جہل کا, اس طرح مطلب کہ کئی ایسے گزرے جو غصہ آتا ہے, کیونکہ ان کے نام میں ان کے کردار میں بہت سی خامیاں, اور جسے محبت ہو نا اس کا نام لو تو مزہ آ جاتا ہے, ایسا طبیعت خوش ہو جاتی ہے. خلفاء راشدین کا نام لیں, صحابہ کرام دیگر کا نام لیں, کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ کرام علیہ مردوان جو بیان کیے جاتے ہیں خطبہ چتر الوداع کے موقع پر جو حاضر تھے, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مجھے ان میں سے 6000 صحابہ کرام کے نام یاد ہیں. 6000 صحابہ کے نام اعلیٰ حضرت کو یاد تھے, ماشاءاللہ. یہ اعلیٰ حضرت کی صحابہ کرام سے محبت ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ انسا ہو تو سامنے آئے, جیسے میرے اعلیٰ حضرت ہیں ایسا نہیں کوئی. جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دے, ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم. جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں, کل کے رضا ہے خنجرے خوخار برق بار. آدا سے کہہ دو خیر منا اے نشر کریں, اے جان عنا دل تیرے نغموں کے نثار. بلبلے باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے. تو ایک اور بھی آئی ہے اس پر اسی شعر پر, آپ اب یہ اس کی تشریح پوچھ رہے, لیکن میں کہا یہ وہ ان کو دل دل میں وہ سرور ملتا تھا نا, تو سرور تو ملنا ہی تھا نا, کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کا نام لینے میں لذت ملتی ہے, تھکن دور ہو جاتی ہے, راحت نصیب ہوتی ہے. اللہ تعالی ہمیں مزید اعلیٰ حضرت کی محبت عطا فرمائے. انشاءاللہ ایک فرمائی جو آپ کی ہے چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے, اس کے اشعار اس کی تشریح وقت ملا تو انشاءاللہ اس کی طرف بھی جائیں گے. اور آپ نے مجھ سے فرمایا ہے کہ میں کو اعلیٰ حضرت کا کلام سنو تو میرا رنگ بھی نہیں, میرا روپ بھی نہیں, میرا نعت سنا ون رنگ بھی نہیں, تو نہ آواز ہے نہ انداز ہے کچھ بھی نہیں. تو وہاں تو جو ہے وہ دل دیکھے جاتے ہیں. نہیں بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ یوں تو ہر عاشق کے رسول نعت خان ہے, الحمدللہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں تو نیت مطلب کیا پڑھنے والے کی کیا رضا کیا نیت ہے وہ سب اس کے معاملہ تو وہی ہیں, اللہ اس کے رسول بہتر جانتا ہے. اور وہ شعر بھی ہے کہ دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو. تو اب وہ نیتیں وہ کیفیات بنے میں پڑھتا رہتا ہوں, یہ ذہن ہے کہ آواز ہے ہی نہیں ایسی کہ پڑھا جائے, لیکن پھر بھی پڑھ لیتے ہیں. وہ موقع ملا تو انشاءاللہ پڑھ بھی لیں گے, یہی موجود ہیں تو انشاءاللہ امید ہے ان کی فرمائش بھی پوری ہو جائے گی. ضرور سنیں گے انشاءاللہ. اور کالز آپ نے مجھے پرچی بھیجی آئی ہوئی ہیں, ذرا کال سنا دیں تو پھر ہم اپنے سلسلے کو لے کر آگے. پر ابھی مکتے کی باری آئی نہیں ہیں, ایک ایک کر کے کال سنائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد یاسین اتاری بات کر رہا ہوں, ضلع ٹھٹے سے, مارکیٹ دادے جی سے. میں نگران شورا حاجی محمد عمران اتاری سے مجھے بہت محبت ہے اور میں ان سے بس یہ السلام علیکم کرنا چاہتا ہوں. اور ایک میرا سوال یہ ہے کہ جو درود پاک کا ورد ہے, وظیفہ ہے درود پاک کا ورد, اس کو آدمی وضو میں رہ کر کرے یا وضو بے وضو آدمی کر سکتا ہے, اس کو اس کے بارے میں رہنمائی کرتا. اور مجھے جو ہے اعلیٰ حضرت کی کوئی بھی نعت اچھی سی سنا دیں. دوسری ریکارڈنگ سنیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام محمد عمران اطاری ہے, میں گوجرانوالہ سے بول رہا ہوں پنجاب سے. یہ مقطع ہے, کرو مدح اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, لگدام اپنے کریم کا میرا دین پارا نہ نہیں. اس کی وضاحت فرما دیجیے. اور نگرانی شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر یاد رہے تو میرے اہل سنت سے میرے لیے مغفرت کی دعا کروا دیجیے گا, خود بھی کر دیں. السلام علیکم وبرکاتہ. یغفر اللہ لنا ولکم. یاسین بھائی, جو ٹھٹا سے ہے جو آپ نے کال کی, آپ نے محبت کا اظہار کیا, اللہ تعالی ہماری محبتوں کو سلامت رکھے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی برکت عطا فرمائے. درود پاک کا وظیفہ جو آپ نے کہا کہ درود پاک جو ہم پڑھتے ہیں وضو میں یا بغیر وضو میں, درود پاک بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں, لیکن وضو میں جو نیک کام کریں گے یا اس طرح کے اوراد وظائف کریں گے تو اس کی برکت و تاثیر میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے, کیونکہ وضو خود ایک برکت والی شے ہے. البتہ اگر وضو نہ بھی ہو تب بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں. اور اعلی عدد کی نعت انشاءاللہ عزوجل یہ اس کو بھی سنیں گے. محمد عمران گجراوالا, آپ نے مقطع کیا فرمایا کہ کرو مدح اہل دول رضا, کہ پہلے مقطع طرز میں سنتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ اس کی وضاحت سنتے ہیں. اعلیٰ حضرت کا کلام وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. اس کا مطلب بھی سنا ہے, مقطع بھی سنا ہے. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. صلوا علیہ وآلہ, صلوا علیہ وآلہ. کرو مدح اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا. کرو مدح اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا. میرا دین پارا ہے نا نہیں, میں گدا ہوں اپنے کریم کا. میرا دین پارا ہے نا نہیں. یہ جو کلام ہے اعلی حضرت کا, اس کا پس منظر یہ ہے کہ نان پارا سلطنت کے جو روح روا تھے ان کے لیے بعض شعرا نے کلام لکھے ان کی مدح میں, ان کی تعریف میں. تو اعلی حضرت کے پاس بھی یہ فرمائش آئی کہ آپ بھی کچھ ان کے لیے لکھیں. تو اعلی حضرت نے لکھا, لیکن ان کے لیے لکھا کہ ہم جن کا کھاتے ہیں گیت ان کے گاتے ہیں. تو اعلی حضرت نے یہ کلام لکھا کہ وہ کمال حسن حضور ہے, گمان نقص جہاں نہیں, جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. یعنی وہ کمال حسن حضور آقا کا حسن اس کمال کا ہے کہ گمان نقص, نقص تو دور کی بات ہے, نقص کا گمان بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسا بے عیب اپنے پیارے حبیب کو پیدا, اپنے پیارے حبیب کو بنایا ہے. واحسن من لم تر منك لم تر قط عيني, اور اس کا مطلب ہی بتائیں. سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے, ہم اپنے فرمایا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں, وہ احسن من کا لم ترقت عینی, آپ کے جیسا حسین آقا میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں, وہ اجمل من کا لم تلد النساء, اور دیکھتی کیسے کہ آپ کے جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں. خلقت مبرئا من کل عیب, آپ تو ایسے ہر عیب سے مبرہ منزہ پاکیزہ پیدا کیے گئے, کأنک قد خلقت کما تشاء, جیسے کہ آپ خود جیسا چاہتے ہو ویسے پیدا کر دیے گئے. وہ ہے نا اعلی حضرت کا ایک اور شعر ہے, ذات ہوئی ذات ہوئی انتخاب, وصف ہوئے لاجواب, ذات ہوئی انتخاب, وصف ہوئے لاجواب, ذات ہوئی انتخاب, وصف ہوئے لاجواب, وصف ہوئے لاجواب, وصف ہوئے لاجواب, نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود, نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود, یعنی ذات ہوئی انتخاب, وصف ہوئے لاجواب, آقا کی ذات انتخاب ہوئی, وصف ہو گئے لاجواب, نام ہوا مصطفیٰ, مصطفیٰ کہتے چنے ہوئے کو, نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود. تو یہ ہمارے استاد بھائی کی فرمائش میں نے پوری کر دی, سنا دیا میں نے شعر. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, کہ وہاں نقص کا گمان بھی نہیں, کیونکہ یہی پھول خار سے دور ہے, یہ وہ پھول ہے جس میں کانٹا نہیں ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں, یہ وہ شمع ہیں جن میں دھواں نہیں ہے, کالا دھواں ہوتا ہے نا شمع, تو میرے آقا وہ شمع ہیں جن میں کالا دھواں نہیں, میرے آقا وہ پھول ہیں جن میں کانٹا نہیں ہے. تو آخر جو مقطع آپ نے پوچھا, اب یہ پورا کلام نہیں کہا اعلی حضرت نے, اس کے بعد آخر میں لکھتے کرو مد ہے اہل دول رضا, دول دولت مندوں کی جمع ہے, میں دولت مندوں کی تعریف بیان کروں, کرو مد ہے اہل دول رضا, اے رضا تو دولت مندوں کی تعریف کرے, پڑھے اس بلا میں میری بلا. یہ اعلی حضرت کی جو شاعری ہے نا, اس کی بہت بڑی خصوصیت ہے کہ اعلی حضرت اتنے محاوروں کا استعمال کیا, بعض ٹھوکر کھاتے ہیں نا اعلی حضرت کی شاعری پڑھنے میں, یہاں ٹھوکر کھاتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے اردو صحیح نہیں آتی, ان کو اردو کے محاورے نہیں پتا ہوتے کہ محاوروں کے استعمال اور ان کے معنی کیا ہوتے ہیں, تو وہ اعلی حضرت نے کہیں کہیں ایسے محاورے استعمال کیے کہ اب جن کو نہیں اتنی سمجھ پڑتے بیٹا ٹھوکر کھا جاتے ہیں. تو ٹھوکر کھانے سے بچنے کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اعلی حضرت کی عقیدت کا جام پی لے اور ذہن بنا لے کہ اعلی حضرت جو لکھا ہے نا کہ قرآن سے میں نے نعت کوئی سیکھی تاکہ رہے آداب شریعت ملحوظ, تو قرآن ہے اور حدیث اور اس طرح مطلب کی شریعت کے مطابق اعلی حضرت کلام ہے, عقیدت ہوگی محبت ہوگی تو اعلی حضرت کی ہر بات بلا چوں اچارا سمجھ میں آ جائے گی, یعنی وہاں پر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یار اعلی حضرت کی بات سمجھ میں نہیں ہے, ہم یہ کہیں گے یار اعلی حضرت کی بات کتنی پیاری پیاری ہے, کاش کہ میری سمجھ اس کو سمجھنے میں کامیاب ہو جاتی. یہ اعلی حضرت نے اپنے شعر میں بھی بیان فرمایا بہت ہی پیاری بات, کہ شریعت اور شاعری دونوں کو ساتھ لے کے چلنا بہت مشکل ہے, لیکن جو اسے ناممکن کہتا ہوں نا اسے رضا کے پاس لے آؤ, جو کہے شعر و پاس شرع دونوں کا حسن کیوں کرائے, لا اسے پیش جلوہ ہے زمزمہ ہے رضا کے, جو زمزمہ مانے کلاموں کا جو پورا وہ ہوتا ہے بنڈل اس کا زمزمہ کہتا ہے کہ یہ ان کا دیوان ہے, تو فرماتے ہیں لا اسے پیش جلوہ ہے زمزمہ رضا کے یوں, یعنی یوں شاعری بھی چلتی ہے اور شریعت بھی چلتی ہے, وہ شاعری جو شریعت کا پاس رکھتے ہوئے کی جائے, وہ شاعری اگر کسی کو لگے کہ ایسی شاعری کرنا ممکن نہیں ہے تو اس کو رضا کے پاس لے کے آؤ, رضا کے اشعار کے پاس, کہ وہ دیکھے کہ کس طرح شاعری بھی ہو گئی اور شریعت کے پاس بھی رہ گئے. واہ کیا بات ہے, ماشاءاللہ بہت پیارا شعر آپ نے بھی بیان کیا. تو اعلی حضرت نے یہاں مطلب کہ پڑھے اس بلا میں میری بلا یہ محاورہ ہے, اس بلا میں تو میری بلا پڑتی ہے بھائی, میں نہیں جاتا اس کام میں, کرو مدح اہل دول رضا پر اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے قریب کا میرا دین پارا اینان نہیں کہ میں اپنے میں اس کی مدح کروں گا یہ نان پارا سلطنت کا جو بڑا ہے اس کی مدح کروں گا نہیں بھائی میں گدا ہوں اپنے کریم کا سبحان اللہ میں اس کریم کا گدا ہوں جس کے در کے ٹکڑے کھاتا ہوں میں مدینے والے مصطفیٰ کے در کا گدا ہوں میں ان کی تعریف کروں گا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا نہ نہیں میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ میں یوں مطلب کہ دنیا داروں کی مدح کرتا رہوں دنیا داروں کے لیے میں کلام لکھوں نہیں کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا تو اعلی حضرت نے گویا کہ یہاں پر یہ دیا اور ہمیں سکھایا ہے اے اعلی حضرت سے محبت کرنے والوں عاشقان اعلی حضرت دنیا داروں کے پیچھے پاگلوں کی طرح مت دوڑو اپنے وقار اور اپنے مرتبے میں رہیں کہ یہ دولت یا دولت کی حوث رکھنے والا دولت مند ہر دولت مند کو گھر ہم نہیں کہہ سکتے ایسے کئی دولت مند بھی ملتے ہیں جو بہت زبردست عاشق ہوتے ہیں ان کے اوپر دولت کا گھمنڈ دولت کا تکبر ہوتا نہیں ہے بظاہر تو ایسے بھی ہوتے ہیں لیکن ایک تعداد ایسی ملتی ہے جو اپنے دولت منصب اور اس میں مطلب کہ اپنے اگلے کو گھٹیا اور نیچا اور یوں سمجھتی ہے کہ یار میری دولت ہے تو سب کچھ ہے سب میری دولت ہے میرے نام کے پیچھے پیچھے دوڑیں گے تو کچھ بھی ہو اس طرح آنکھیں بند کر کے رو یوں دوڑنا اور اپنے منصب اور اپنی وجاہت کا سودا کر لینا یہ درست نہیں ہے اعلی حضرت نے یہ سکھایا ہے کہ اپنے مقام اپنے مرتبے میں رہو اور اس کے گیت گاؤ جس کا کھاتے ہیں اور ہم ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ کھاتے ہیں بخاری شریف کی واضح روایت موجود ہے انما انا قاسم واللہ یعطی میں تقسیم کرتا ہوں اللہ تعالی مجھے عطا فرماتا ہے تو بخاری شریف کی اس روایت کو حرز جا بنا لیں اور ان کے در پر پڑے رہیں گے پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا یہیں پہ قسمت کھلے گی میری یہیں پہ میرا پیام ہوگا تو یہی سارے کام ہوں گے تو یہ اس شعر کی وضاحت میں نے کر دی ہے اور اس میں ہمیں دنیا داروں سے مالداروں سے اور اس طرح مطلب لوگوں سے کس انداز سے رہنا چاہیے وہ ہمیں سکھایا گیا ہم نہیں کہتے ہم ان کی کوئی تحقیر کریں گے یا ان کو ان کی تذلیل کریں گے یہ کریں گے ہم اپنے اس اپنی پوزیشن میں رہیں اور ہر ایک کے لیے اس نے ذن رکھیں اس نے سلوک رکھیں تمام عاشقان رسول کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھیں اور اپنی توجہ کا مرکز مدینہ منورہ کو بنا کر رکھیں وہاں سے آتا رہے گا انشاءاللہ تعالی ہم پلتے رہیں گے دوسری کال سنائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد وسیم عثمانی قاضی اتھاری پاؤل مدینہ کراچی سے گزار ہوں علی صاحب سب سے پہلے تو الحمدللہ مبارکباد کے پیارا پیارا سلسلہ ہمارا اعلیٰ حضرت کے متعلق شروع ہے اور ہم جو ہے الحمدللہ بے شمار فضیلتیں اور برکتیں حاصل کر رہے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے علی صاحب اعلیٰ حضرت کے متعلق ایک سوال دو سوال تھے امیر السنت کے متعلق ایک اعلیٰ حضرت کے متعلق اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق ایک سوال یہ تھا کہ اتنی یعنی کہ اتنے علوم انہوں نے جو حاصل کیے تو وہ کون سی درسگاہ سے انہوں نے جو ہے نا وہ علوم حاصل کیے اور امیر السنت کے متعلق یہ سوال ہے کہ الحمدللہ نظر بخش بچایا اللہ تعالیٰ امیر السنت کو امیر السنت کی ذات کے متعلق کچھ ہمیں بتائے کہ وہ اعلیٰ حضرت سے کیسی مناسبت رکھتی ہے تو آپ کو اس کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وسیم عثمانی باب المدینہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی برکت عطا فرمائے اور آپ نے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے علوم کے بارے میں پہلے سوال کیا کہ اعلیٰ حضرت نے علوم کس درسگاہ سے سیکھے اس سے مجھے اعلیٰ حضرت کے والد ماجد یاد آ گئے اعلیٰ حضرت نے جو تربیت پائی ہے وہ اپنے والد ماجد کی آغوش میں پائی ہے اپنے والد ماجد کی صحبت میں پائی ہے آپ کے والد ماجد مولانا نقی علی خان علیہ رحمت المنان زبردست عالم دین تھے اور مصنف تھے اور مسند افتا پر آپ کو بٹھانے والے بھی آپ کے والد ماجد ہی تھے تو اس طرح اعلی حضرت نے اپنے والد ماجد کے ساتھ رہتے ہوئے اب جہاں جہاں والد صاحب رہنمائی کرتے گئے وہاں سے اعلی حضرت علوم سیکھتے گئے یہی ہے تقریباً جی تو یوں اعلی حضرت کا جو مطلب کہ علم سیکھنے کا جو مرکز و محور تھا وہ آپ کے والد صاحب کی ذات تھی. اور یہی چیز اگر آپ اعلیٰ حضرت پہ دیکھیں تو اعلیٰ حضرت نے اپنے اولاد کو اپنے شہزادوں کو اسی طرح مفتی اعظم ہند حجت الاسلام حضرت حامد رضا خان ان دونوں کو دیکھ لیں کتنے زبردست عالم دین تھے. مفتی اعظم ہند کا تو مطلب کہ ڈنکا دنیا بھر میں بجتا ہے. تو دونوں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے شہزادے تھے. تو اعلیٰ حضرت کی یہ جو آپ نے سوال کیا نا, سوال کے اندر اعلیٰ حضرت اور اعلیٰ حضرت کے والد صاحب ان دونوں کو دیکھے تو ایک باپ کو کیسا ہونا چاہیے اس کا درس ہمیں یہاں سے ملتا ہے. کس طرح اعلیٰ حضرت کے والد صاحب نے اپنے بیٹے کو اتنا پیارا عالم بنایا اور یہ بیٹا اپنی سعادت مندی کی معراج کو پاتا ہوا مجدد دین و ملت بن گیا. اور اسی طرح اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تربیت کا شاہکار بالخصوص مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمت الرحمن وہ جو مرجع خلائق تھے اور ایک جمع غفیر کا رجوع آپ کی طرف رہا. آج بھی دنیا کے کئی ممالک میں آپ کے بے شمار مریدین ہیں, آپ کے بے شمار محبین متعلقین ہیں اور بہت پیارے مطلب یہ مفتی اعظم ہند, مفتی اعظم ہند گزرے یعنی ان کا لقب مفتی اعظم ہند تھا, ہند کے سب سے بڑے مفتی کہلائے. تو یہ ایک اس کا مختصر سا جواب ہے. رہی امیر سنت کی مناسبت, تو کس مناسبت کی بات کروں کہ اعلیٰ حضرت کو دیکھا تو نہیں ہے لیکن اعلیٰ حضرت کے کئی باتیں جو ہم کتابیں پڑھتے سنتے ہیں اس کو عملی طور پر امیر سنت کی زندگی میں دیکھتے ہیں. تو حضرت امیر سنت نے اعلیٰ حضرت کو اپنا آئیڈیل بنا لیا اور اعلیٰ حضرت پر امیر سنت فرماتے کہ میری آنکھیں بند ہیں. اعلیٰ حضرت آنکھیں بند کر کے رہو گے تو ٹھوکر کھانے سے بچو گے. تو امیر سنت مغرب کی نمازوں سے فارغ, مغرب عشاء کے درمیان کھانا کھانا یہ امیر سنت کے معمولات میں شامل ہے. تو کچھ اسلام بھائی بھی حاضر تھے تو وہی اعلیٰ حضرت پر ہی بات چل رہی تھی. تو امیر سنت نے یہی ایک مثال بتایا کہ اعلیٰ حضرت کا نام جو دیا ہے نا دعوت اسلامی نے, الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کو جتنا عروج ملا اعلیٰ حضرت کے نام کا فیضان ہے. کہ ہم نے اعلیٰ حضرت کا نام لیا, ہمیں ہر طرف سے اعلیٰ حضرت کے اس نام کا صدقہ ملا, اس کا فیضان نصیب ہوا ہے. اور اعلیٰ حضرت کے نام لینے پر کوئی ہم سے مخالفت نہیں کرتا, کوئی ہم سے اختلاف نہیں کرتا, کوئی چیرتا نہیں ہے کہ نہیں یار اعلیٰ حضرت کا نام کیوں لیتے ہیں. یہ اعلیٰ حضرت کی شخصیت کس قدر مطلب کہ مسلمہ شخصیت ہے. تو امیر اہل سنت کے جو انداز ہیں وہ جو اعلیٰ حضرت کے حوالے, جیسے امام مثال کے طور پر امیر سنت پہلے امامہ یوں مانتے تھے اس طرف, لیکن کسی نے آپ کی توجہ دلائی کہ اعلیٰ حضرت نے یوں باندھنا سنت فرمایا ہے اس طرف سے, یعنی کہ سیدھی طرف سے لائے الٹی طرف سے. تو پھر امیر سنت نے جیسے ہی آپ تک یہ بات کنفرم ہوئی آپ نے اسی وقت امامہ شریف کھولا اور جس طرح اعلیٰ حضرت نے سنت کے مطابق باندھنا بتایا امیر سنت نے اسی طرح پھر امامہ باندھنا شروع کر دیا. سبحان اللہ, پھر پتہ چل جائے گا اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں اس معاملے میں. تو یہ امیر سنت کا انداز ہے اعلیٰ حضرت کے حوالے سے. ایک اور کال سنائیے. محمد شمور رضا عطاری قادر پرامہ مدینہ چپلیا ملتان سے کر رہا ہوں. میرا نگران شورا کی بارگاہ میں یہ درخواست ہے میری کہ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ایک مقطع, اے رضا جانے انادل تیرے نغموں پہ نثار, بلبلے باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے, اس کی تھوڑی سی وضاحت فرما دیں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوسری کال سنائیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد حسن عطاری ضلع اٹک. الحمد للہ عز و جل دعوت اسلامی اعلیٰ حضرت کے افکار کا اعلیٰ نمونہ ہے. اعلیٰ حضرت کے جو افکار کتابوں میں پڑھنے کو ملتے تھے الحمد للہ وہ دعوت اسلامی میں عملی طور پر دیکھنے کو ملتے ہیں. اور نگران شورا سے عرض ہے کہ برائے کرم اعلیٰ حضرت کے اس واقعے جو آج کے دوران ان کو پیش آیا, مطلب ان کا جہاز جو ہے وہ گرداب میں پھنس گیا, اس واقعے پر ذرا روشنی ڈالیں. اور برائے کرم عاشق اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا کلام فیض رضا جاری رہے گا یہ بھی سنا دیں. اللہ عز و جل نگرانی شورا کو تاحیات لمبی زندگی عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوسری کال سنائیں. سر میرا نام محمد نصیر خان ہے، راول پنڈی سے بول رہا ہوں. ہاں جی، عمران صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ وہ جو نعت ہے سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا نبی، وہ پیر خان بھائی بڑے بات بھی پوری نہیں کی اور آپ نے لائن کاٹ دی، ایسا تو نہ کریں. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ بہت محبت، بہت جاذبیت، بہت کشش ہے، اور اس طرح پوری بات کریں. آپ کا اپنا چینل ہے، آپ کی اپنی کال ہے، تو جو بھی اسلام میں فون کرتے ہیں وہ پوری تسلی کے ساتھ ماشاءاللہ فون کیا کریں اور تسلی کے ساتھ بات کریں. الحمدللہ آپ کی بات ریکارڈ ہوتی ہے، سنی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے. اچھا، یہ جو اعلی حضرت کا جو جہاز تھا جس واقعے کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، یہ اعلی حضرت کی کمال درجے کی سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے ارشادات سے محبت کا بین ثبوت ہے یہ جہاز والا واقعہ، کہ جب اعلی حضرت سمندری جہاز میں تھے تو طوفان میں جہاز گر گیا. آپ کی والدہ بے حد پریشان ہوئی اور آپ نے جب والدہ کی زبردست پریشانی دیکھی تو کچھ اس طرح ارشاد فرمایا، ماں بے فکر ہو، میں قسم کھا کر کہتا ہوں یہ جہاز نہیں ڈوبے گا. اب اعلی حضرت نے قسم کیوں لی؟ اعلی حضرت نے قسم اس لیے لی کہ اعلی حضرت نے اس جہاز کو سوار ہوتے وقت وہ دعا جو سمندری جہاز کے لیے، بحری جہاز کے لیے، شپ کے لیے جو پڑھی جاتی ہے، وہ جو روایتوں میں آئی ہے دعا، وہ دعا پڑھ لی اور اس کی برکت یہ ہے کہ یہ سواری ڈوبے گی نہیں. تو اعلی حضرت نے جب سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے ارشاد کے مطابق جب دعا پڑھ لی تو اب ان کا یہ عقیدہ تھا کہ میرے آقا نے فرمایا کہ یہ سواری کی دعا پڑھنے والے کی سواری کو نقصان نہیں ہوگا، تو نقصان نہیں ہوگا، بے فکر ہو جاؤ. تو یہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں، اس میں ہمارے لیے جو مدنی پھول ہے، ایک تو یہ کہ ہم بھی سواری کی دعا پڑھا کریں، جو ہمارے بسوں میں، ویگنوں میں، کار میں، موٹر سائیکل پر جو سواریاں کرتے ہیں، تقریباً لوگ سواریاں کرتے ہیں، چاہے وہ سائیکل ہی پر کرتے ہوں، سواری کرتے ہیں، جیسے ہی سوار ہوں، بس میں سوار ہوں، ویگن میں سوار ہوں، یا آپ اپنی کار میں بیٹھے، موٹر سائیکل میں بیٹھے، سائیکل پہ بیٹھے ہیں، جو بھی مطلب ہے، ڈبل میں بیٹھے، سنگل میں بیٹھے ہیں، جو بھی بیٹھے، ٹپل نہیں بیٹھیے گا، ٹپل بیٹھنا قانونی جرم ہے. اور بعض مقامات، بعض اوقات ہمارے ملک میں، بعض شہروں میں ڈبل سواری پر بھی پابندیاں ہوتی ہیں، تو جب اس طرح کی پابندیاں لگیں تو اس پابندی پر عمل، تیسری ٹپل سواری پر تو ویسے پابندی ہے، ٹپل سواری پر قانونی بھی پابندی اور ٹپل سواری پر اخلاقی پابندی بھی ہے. امیر سنت نے ٹپل سواری پر سوار ہونے والوں کو اچھا نہیں کہا، مطلب ان کو اچھے وہ کہ وہ اتنا عجیب و غریب منظر ہوتا ہے. تو ڈبل سواری پر بھی جب پابندی ہو نا، تو ہر اسلام بھائی کو چاہیے کہ اس پابندی کا لحاظ رکھے، خیال رکھے کہ بظاہر یہ ساری پابندیاں ایک اچھے مقاصد کے لیے ہوں تو کیا تعجب ہے کہ امن رہے، سکون رہے، اس طرح کا جو بھی مطلب اس کے مقاصد، البتہ قانون بن گیا اس کی بجائے اوری ہمیں چاہیے کہ جب قانون شریعت سے نہیں ٹکرا تو اس پر عمل کرنا چاہیے. تو جب بھی آپ سوار ہوں تو دعا پڑھ لیا کریں، سواری کی دعا، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. یہ سواری کی دعا ہے، اول آ کے درود پاک پڑھ لیں، انشاءاللہ عزوجل ہماری سواری حادثے اور آفت سے محفوظ رہے گی اللہ نے چاہا تو. تو یہ دعا یاد کر لیجئے، اگر یاد نہیں ہوتی تو قافلوں میں سفر کیجئے، انشاءاللہ دعا یاد ہو جائے گی. ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کیجئے، آپ کو دعا یاد ہو جائے گی. مدرسۃ المدینہ بالیگان میں شرکت کیجئے، آپ کو انشاءاللہ عزوجل وہاں دعا یاد ہو جائے گی. تو یہ دعا ملتی بھی ہیں، لوگ عموماً کار میں اور یوں لٹکا کر بھی رکھتے ہیں، اسٹیکر بھی ملتے ہیں ان دعاؤں کے، تو یہ دعا یاد ہو جاتی ہے. بچوں کو عموماً یہ دعا یاد ہو جاتی ہے، لیکن پڑھتے وقت ہمیں یاد نہیں رہتی جب شمار ہوتے ہیں، تو یہ یاد رکھیے. تو اس میں یہ ہمیں مطلب سبق ملا کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں جس چیز کے بارے میں فرمایا نا، یہ کام کرو تمہیں یہ ملے گا، ایسے کئی ارشادات ہیں، یہ کرو گے تو یوں ہو جائے گا، یہ کرو گے تو یوں ہو جائے گا. یقین کامل تھا اعلی حضرت کا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر. تو خود اعلی حضرت کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اس قدر یقین کامل تھا کہ اعلی حضرت اپنے ایک مقطع میں بیان کرتے ہیں ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شاہ پر امید رضا کو تیری رحمت سے شاہ ہے امید رضا کو تیری رحمت سے شاہ نہ ہو زندہ یہ دو تیرا بندہ ہو کر نہ ہو زندہ یہ دو تیرا بندہ ہو کر نہ ہو زندہ یہ دو تیرا بندہ ہو کر گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر رہ گئی ساری زمین امبر سارا ہو کر رہ گئی ساری زمین امبر سارا ہو کر سبحان اللہ. اچھا یہ فرمائش آئی ہے ہمارے پیر خان صاحب کی, سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی, ایک دو شعر اس کے بھی سنا دیں. سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی, سب سے بالا و اعلی ہمارا نبی, ملک کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا ہمارا نبی, کون دے تاغر دے دیکھو مو چاہیے, کون دے تاغر دے دیکھو مو ہمارا نبی, سب سے اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی. ماشاءاللہ, یہ ہمارے ملتان کے اسلام بھائی نے کہا تھا, اے جانِ عنا دل تیرے نغموں کے نثار, بلبلِ باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے. باپو اس کی تشریح کر دیں. انادل جو ہے وہ اندلیب کی جمع ہے, اندلیب جو ہے وہ بلبل کو کہتے ہیں. یہاں اللہ فرماتے ہیں, اے جانِ عنا دل, اے رضا جانِ عنا دل تیرے نغموں کے نثار, یعنی آپ کے جو کلام ہے اس کلام پر بلبلوں کے دل جو ہے وہ نثار ہو جائے. اور بلبلے باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے, وہ اپنے آپ کو فرما رہے ہیں کہ آپ باغ رسالت کی بلبل ہیں اور آپ کے نغموں کے متعلق آپ فرما رہے ہیں بلبلے باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے. اے جان انا دل تیرے نغموں کے نثار, یعنی وہ کلام جو آپ نے لکھے ہیں اس پر انا بلبلوں کے دل قربان ہو جائے. اے باغ رسالت کی بلبل تیرا کہنا کیا ہے. یہ شعر کی وضاحت ہم نے لی. اور کون سنا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عبدالرزاق مرکز الاولیاء لاہور سے. میں اعلی حضرت کا کلام, وہ کلام جو مدینہ پاک میں آپ کو جات کی آنکھوں سے حاضری کا شرف ملا, وہ کلام سننا چاہتا ہوں اور وہ واقعہ کیسے پیش آیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی دوسری کال. میں حشمت علی دبئی سے بات کر رہا ہوں. تو میرا اعلی حضرت کے کلام میں نے سننا ہے, سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی, یہ سنا دیں. اور آج عمران صاحب طارق صاحب سے بات سوال یہ ہے کہ آپ دبئی کب آئیں گے, تشریف لائیں گے, ہم آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں, مہربانی ہوگی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی یہ تو کلام ہو گیا جو آپ کی خواہش جو آپ نے ابھی ہم نے ابھی سنی. رہی دبئی حاضری تو انشاءاللہ عز و جل جب مقدر ہوگا دبئی بھی حاضری ہو جائے گی, اور اگر نصیب میں ہوا تو ملاقات بھی ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل. حشمت بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں کال کی اور آپ مدنی چینل دیکھتے ہیں اور مدنی چینل دیکھنے کی دعوت بھی دیجئے. عبد الرزاق بھائی جو مرکز الاولیاء لاہور سے آپ نے ہمیں کال کی ہے, وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں, وہ یہ کلام ہے. اور اس کا مقطع ہے اس کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. تو یہی وہ مقطع ہے, کیونکہ ہمارا مکالمہ بھی مقطے پر ہی ہے لیکن مقطے کم بیان ہو پا رہے ہیں, کالس کی تعداد ہے الحمد للہ. اصل یہ جو مقطع ہے اس کلام کا اسی پر ہی تو اس پوری کتاب کا دار و مدار ہے, اور یہی وہ غالب شعر تھا کہ جس کے بعد دوسرے دن جو ہے وہ آپ کو خوشخبری ملی, جس کا ذکر انشاءاللہ آپ ابھی فرمائیں گے. نہیں آپ فرما دے رہے ہیں کیا ہے, آپ فرما دیں سادہ سے سنیں گے باپو سے انشاءاللہ. اللہ اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب مدینہ طیبہ حاضر ہوئے اور دل میں ایک شوق تھا کہ جاگتی آنکھوں سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں, اسی نیت کو لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے, دیر تک سلام عرض کرتے رہے اور دیدار کی بھی طلب کرتے رہے. پوری شب گزر گئی مگر اس رات دیدار کی آرزو پوری نہ ہوئی. کلام لکھا گیا یا پہلے سے لکھا تھا, اس میں یہ مقطعے کا اضافہ ہوا, وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں, یہ رات کے ابتدائی کلام کا مطلب تھا, وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. اور پھر اس کے مقطعے میں فرمایا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا. اس میں دوسرے مصرے میں آپ نے کمال درجے کی انکساری کی ہے, اور اپنے آپ کو جو فرمایا ہے وہ تو نہیں پڑھا جائے گا, تجھ سے شہدا ہزار پھرتے ہیں. حضرت نے یہاں اپنے آپ کو کتا لکھا ہے جی, کیونکہ ان کے سارے بزرگوں کی بیان کرنے میں ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم جو اپنے منہ میاں مٹھو بنتے ہیں اور اپنی تعریف کرتے ہیں ہماری زبانیں تھکتی نہیں ہیں, تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے کس طرح اپنے اشعار میں انکساری کا درس دیا ہے. جیسے کہ وہ اعلیٰ حضرت ایک مقطع ہے, رضا جو دل کو بنا نہ تا جلوہ گاہ حبیب حبیب, رضا اے رضا جو دل کو بنانا تھا. اگر تمہاری یہ تمنا ہے کہ میرا دل سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلووں کی جا بن جائے, اس میں جلوے بس جائیں, تو رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گائے حبیب تو پیارے پید خودی سے رہیدہ ہونا تھا. تو تمہیں اپنی نفسانی خواہشات اور یہ جو انا ہوتی ہے انا کو فنا کرتے, تو تم جب انا کو فنا کرتے اپنی نفسانی خواہشوں سے باہر آتے تو تمہارے اندر محبوب کے جلوے بس جاتے کہ محبوب عشق کی منزل بندہ پاتا ہے فنا ہو کر, اتنا تو فنا ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. تو یہ اعلیٰ حضرت کی یہ کتنی انکساری تھی, اور ہمارے لیے اس میں کتنا سبق ہے کہ رضا جو دل کو بانا نہ تھا جلوہ گائے حبیب, یعنی یہ جو ہماری جو تعریف کرنے کی جو عادت ہوتی اپنے منہ میں مٹے ہوئے تھے نا, ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں, کوئی نہ کرے تو ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں, کوئی یہ نہ بولے تو ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں, تو ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں, کوئی آپ نہیں مطلب میری بولو گے تو میں تو ہوں نا کہ یوں کیا تھا نہ یوں کیا تھا یوں, پھر اپنے اتنے لمبے چورے قصیدے بیان کرنا, اپنے پورے وہ داستان سفر بیان کرنا, داستان سفر میں کہاں گرے کہاں ٹھوکر کھائے کہاں پر ناک کٹی کوئی بیان نہیں کریں گے, جہاں پر مطلب کہ وہ تیس مارکہ بنتے تھے تو وہ اس کے سارے مطلب کہ وہ واقعے بیان کریں گے. اپنے منہ میاں مٹھو بننے کی جو عادت ہے نا, یہ اپنے منہ میاں مٹھو بننا یہ محاورہ ہے, کہ اپنے منہ اپنی تعریفیں کرتے رہنا, اپنے فضائل بیان کرنا. آپ بولو گے کہ بزرگوں سے ثابت ہے, تو بزرگوں کے فضائل بیان کرنے جیسے تھے تو بزرگوں کے فضائل بیان ہوئے نا. اب اگر ایک پیر اپنا کوئی عمل بیان کرتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ میرے فالوور ہیں, میں ایک عمل بیان کروں گا تو اس کے کرنے والے لاکھوں کروڑوں ہیں, اس کی برکت سے وہ عمل کریں گے. اب آپ کو مجھے پیچھے, آپ کے میرے پیچھے چلنے والے کون؟ بلکہ اگر مجھے کہنے دیں تو آپ بھی برداشت کیجئے گا کہ بعض اوقات ہم اپنے وہ میاں مٹھو بنتے ہیں, تعریف کرتے ہیں تو لوگ یہ مسکرا رہے ہوتے ہیں, جی جی جی جی جی جی, ارے نہیں نہیں نہیں نہیں, ارے ارے کیا بات ہے, اور اندر اندر اندر اندر کہہ رہے ہوتے ہیں یار بھائی کم جان چھوڑے گا یار, اب جو اس کے قصیدے سننے کے لیے جمع ہوئے تھے اس کی تعریف سن. لیکن بعض اوقات مالداروں کی باتیں سننے کے لیے بہت لوگ جمع ہوتے ہیں اور وہ بےچارا اپنی پوری وہ اسٹوریاں سنا رہے ہوتے ہیں اور وہ سن رہے ہوتے ہیں اور وہ سارے دور چل رہے ہوتے ہیں. اسی طرح بعض مشہور لوگ یہ وہ, تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو اعلی حضرت امام علیہ سنت نے یہاں ہمیں سمجھایا ہے کہ رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گائے حبیب, تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا, اپنی جو خودی ہے نا مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے, مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. تو ہمیں خاک میں ملنا آ جائے, انکساری سچی انکساری نصیب ہو جائے, یعنی میں اپنے آپ کو گناہگار سیاہکار بدکار کہوں اور میرے دل اس کی ترجمانی نہ کرے, یہ غلط ہے. بلکہ یہ تو پتہ نہیں اور کتنے گناہوں میں کتنی آفتوں میں پڑنے کے مترادف ہے کہ اس میں پڑ جائے گا. تو نہیں, اگر دل آپ کے ساتھ تعاون کرتا ہے انکساری کرنے کا تو کیا واجب ہے آپ کو انکساری کے جملے بولنا بھائی؟ اب دل ہی دل میں سمجھے میں گناہگار ہوں, یہ کرنی تو اللہ کے حضور ہے نا انکساری. اللہ تعالیٰ دل کی نیت جانتا ہے, زبان سے کہہ لینے سے ہی انکساری ہوگی, یہ کب لازم آیا کہ اگلا سنے کہ میں نے انکساری کے جملے کہے تبھی انکساری قبول ہو جائے گی, یہ کہاں لکھا ہے؟ انکساری تو دل کی کیفیت کا نام ہے. اور اگر دل آپ کی زبان کا ساتھ نہیں دے رہا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ دل کی کیفیت نہیں ہے, تو کیا لازم ہے کہ ہم اپنے اندر انکساری کے جملے بولنے کی عادت پیدا کریں؟ خاموش ہیں, من سماتا نہ جائے جو چپ رہا اسے نجات پائی. کھائی نہ کھائی نہ مطلب یہی عرض کرا, یا اپنی تعریفیں بیان کر کے بھی اپنے آپ کو نمایاں اور محترم اور معتبر ثابت کرنے کی کوشش کرنا, اور اپنی انکساری خالی خالی کی انکساری جس کی دل کوئی ترجمانی نہیں کر رہا, دل اس کی کوئی تعاون نہیں کر رہا اور بالکل وہ ایک طرح سے تضاد ہے, اور کھائی نہ کھائی اپنی انکساری جھاڑ کر بھی اپنے آپ کو محترم و معتبر ہی بنانا ہوتا ہے. دونوں طرف مقصد تو ایک ہی ہے نا, اپنی خامی اور اپنی برائی بیان کر کے بھی نیت اگر یہ کہ میں اپنا احترام اس کے دل میں بٹھاؤں کہ مجھے نیک سمجھے منکسر المزاج سمجھے تو کیا, یا اپنے منہ میں مٹھو بن کر اپنی تعریفیں کر کر اپنے آپ کو محترم اور معتبر بنائے تو کیا, اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے. تو یہ امیر سنت نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ بزرگوں کے اشعار میں جو انکساری ہے اسے پڑھا کریں تاکہ ان کے ماننے والوں کو پتا چلے کہ انکساری کے ساتھ کلام کرنا کسے کہتے ہیں. اس لیے میں نے بیچ میں لقمہ دے دیا. اعلی حضرت امام اہل سنت نے پہلی رات جو دیر تک آپ دیدار کی آرزو میں کھڑے رہے, سلام عرض کرتے رہے, پھر اس کا مقطع یوں کہا, کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. کرم ہوا اور دوسرے دن بارگاہ رسالت سے مژدہ ملا. رات کی آنکھوں سے آپ نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا. ماشاءاللہ, جاگتی آنکھوں سے, سبحان اللہ, کتنا یہ شرف عطا ہوا اعلی حضرت امام علیہ سنت کو. شرف یہ کرم کی معراج ہے, کرم کی معراج ہے. تو اعلی حضرت کا مجھے وہ کلام یاد آ رہا ہے, یہاں ہم یہی کہتے ہیں کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے شہدا ہزار پھرتے ہیں. پھر ہمارے نعت خوانوں نے یوں کر دیا, ہر کوئی پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے شہدا ہزار پھرتے ہیں. لیکن پہلے وہ شعر بیان کر دیا جائے جو شاعر نے خود اپنے جذبات لکھے, اور لکھے بھی تو بارگاہ رسالت میں نا. آدمی یہاں مطلب کہ انکساری نہیں کرے گا تو کہاں کرے گا, یہاں پر بات بیان نہیں کرے گا تو کہاں کرے گا. تو یہ جیسے دیدار ہوا تو مجھے جب اس کے بعد وہ باپو کلام بہت یاد آتا ہے, وہ ہے نا کہ یاد میں جس کی نہیں ہوش کنو جام کو پھر دکھا دے وہ رخ اے مہر فرم رام کو. ایسا لگتا ہے واللہ عالم کوئی پڑھا نہیں ہے کہ وہ کہ اس زیارت کے بعد کو اعلیٰ حضرت نے کلام لکھا ہو تو یاد میں جس کی نہیں, ایسا لگتا ہے مجھے واللہ عالم. اور قرآن کی تفسیر تو بیان نہیں کر رہا ہوں نہ حدیث پاک کی شرح بیان کر رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت ایسے جلووں میں کھو گئے ہوں گے کہ اعلیٰ حضرت قلم پھر وہ یوں چلا ہوگا کہ یاد میں جس کی نہیں حضرت امام علیہ سنت نے کتنا پیارا اپنے جذبات اظہار کی اس کا اظہار کر رہے ہیں کہ دیر سے آپ میں آنا نہیں ملتا ہے ہمیں ابھی کھو جاتا ہے. آپ میرے کو آپ مجھے دیکھ رہے ہو باپو باپو ارے باپو ہاں تو آپ دیکھ تو مجھے رہے ہو لیکن آپ آپ میں نہیں ہو, آنکھیں مجھے دیکھ رہی ہیں تصور کسی اور کا باندھ کر بیٹھے ہو. تو آدمی بالکل اپنے آپ سے نکل جاتا ہے نا. تو دیر سے آپ میں آنا نہیں ملتا ہے ہمیں کیا ہی خود رفتہ کیا جلوائے جانا ہے. تو یہ اعلیٰ حضرت ہیں, کتنا عشق و محبت تھا سرکار صلی اللہ تعالی وسلم. اور آپ میرے مدینے نارے دیکھیے, ہم اتنی دیر سے میرے رضا کیے جا رہے ہیں لیکن جب بھی اعلیٰ حضرت کا ذکر کرتے ہیں سیدھے مدینے کی گلیوں میں پہنچتے ہیں. اب غور کریں پورا سفر غور کریں, ہم یہ جو کم و بیش ہمیں پونے دو گھنٹے ہونے والے ہیں آپ کے ساتھ, ہم اس مدنی مکالمے کے ذریعے جو منسلک ہوئے ہیں یا آپ ہم سے منسلک ہوئے ہیں جو جس کا جو بھی نام دیتے ہیں, تو ہم جب بھی اعلیٰ حضرت کا ذکر کرتے ہیں اعلیٰ حضرت کا ذکر کرتے ہیں مدینے کی گلی میں جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت کے ذکر کرو مدینے پہنچو, اعلیٰ حضرت کا ذکر کرو مدینے پہنچو, اعلیٰ حضرت کا ذکر مدینے پہنچو, امیر سنن کا ذکر کرو تو اعلیٰ حضرت کی گلیاں, اعلیٰ حضرت کے ذکر کی گلیاں سوتے ہیں امیر سنن بھی مدینے لے جاتے ہیں. تو کبھی اعلیٰ حضرت کا ذکر کرو تو بغداد کی گلیوں میں چلے جاتے ہیں. تو یوں یہ کتنی پیاری گلی ہمارے اکابرین کی, ہمارے پیران عظام کی, ہمارے جو مرشدان کامل ہیں ان کی کتنی پیاری گلیاں ہیں کہ جو ان کی گلیوں میں جاتا ہے تو ان کی گلیاں کبھی بغداد کو نکلتی ہیں, کبھی اجمیر کو نکلتی ہیں, تو کبھی مدینے کو نکلتی ہیں, کبھی مکے کے اندر ہمیں تصور تصور کا طواف کروا رہی ہوتی ہیں. یہ ہے صحبت, یہ صحبت اور یہ ہے ہمارے اکابرین, یہ ہمارے بزرگ, ان کی محبت ان کی چاہت کو اپنے دل میں بسانا چاہیے اور ان کی صحبت ان کی نسبت کے ترانے گانے چاہیے. اعلیٰ حضرت اپنے مقطعے میں یہ اس کا اظہار کیا ہے نا کہ وہ بول بالے میری سرکاروں کے کیسے آقا کا ہوں بندہ رضا, کیسے آقا کا ہوں بندہ رضا, بول بالے میری سرکاروں کے, بول بالے میری سرکاروں کے, بول بالے میری سرکاروں کے. سبحان اللہ, کال سنا دیں. درا جی سے بات کر رہا ہوں میں, اور ماشاءاللہ حاجی محمد عمران اطاری جو پروگرام ابھی جو بتا رہے ہیں اعلیٰ حضرت کے, بہت اچھا پروگرام ہے, مدنی مکالمے بہت اچھے جا رہا ہے. موضوع میرے رضا تو بڑی بڑی مہربانی آپ کو نعت سنا دیجیے میرے کو, تو شمع رسالت والی اعلیٰ حضرت کی جو ہمیں بہت پسند ہے. سبحان اللہ, نام نہیں بتاتا, باب المدینہ سے خواہش ہے کہ تو شمع رسالت اے عالم تیرا پروانہ. یہ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے صاحبزادے کا کلام ہے نا, علیہ رحمہ. تو ماہ نبوت ہے یہ جلوہ جانانا. تو چلیں گی, خواہش ہے اعلیٰ حضرت کے, اور ان کا کلام ہے نا مصطفیٰ رضا خان صاحب کا. تو ٹھیک ہے, جب اولاد کا کلام پڑھیں گے تو والد صاحب کو خوشی تو ہوگی نا. سبحان اللہ, جب اعلیٰ حضرت کے شہزادے کا ذکر کریں گے تو اعلیٰ حضرت تو خوشی نہیں ہوگی. ناظرین کو یہ جان کے بھی بڑی خوشی ہوگی کہ نوری کے تخلص سے جو ہم عموماً کلام سنتے ہیں وہ آپ کے صاحبزادے, آپ کے صاحبزادے مفتی اعظم ہند مشہور. اب تو کافی مدنی چینل پر یہ مقطع چلتا رہتا ہے, ریاضت کے یہی دن ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت, جو کچھ کرنا ہے اب کر لو, ابھی نوری جماعت تم ہو. سبحان اللہ, تو انشاءاللہ عزوجل امید ہے کہ یہ کلام بھی ہم سنیں گے. دوسری کال سنائیں. میں سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں, اختر عالم. میرا اعلیٰ حضرت سے بہت عقیدہ ہے الحمدللہ, تو میں نگرانی شورا سے یہ سوال کرنا چاہتا تھا کہ آدمی دل میں درود شریف پڑھ سکتا ہے اگر اپنا منہ نہ لائے تو. ہاں, دل میں درود شریف پڑھ سکتا ہے. پڑھنے کی تعریف ہمارے فقہ کرام نے یہ بیان کی ہے کہ پڑھنا اسے کہتے ہیں کہ آپ کے اپنے کان سن لیں جبکہ کوئی سننے میں مانعی چیز نہ ہو, یعنی کوئی ایسا شور و غل نہ ہو. تو جو شور و غل ہو تو ایک الگ ایک رکاوٹ آ جاتی ہے. البتہ پڑھنا کہتے ہیں تو پڑھنے کی تعریف ہمارے فقہ کرام نے یہ بیان کی ہے کہ اتنی آواز سے پڑھے کہ اس کے اپنے کان سن لیں. اگر آپ درود شریف پڑھنا چاہتے ہیں تو کم از کم اتنی آواز سے پڑھیے کہ آپ کے اپنے کان سن لیں. خطبے کے دوران جو ہے وہ کیا صورت زبان سے پڑھیں گے یا دل میں پڑھیں گے ہم؟ جب خطبے میں آیت درود پڑھی جاتی ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی, دل میں درود پڑھیں گے وہ تو جس میں تو زبان میں خطبے کے جو مدنی پھول جو دعوت اسلامی کے جو مدنی ماحول میں ہمیں سکھائے جاتے ہیں اس میں اعلیٰ حضرت کے ارشادات بیان کیے جاتے ہیں کہ دل ہی میں پڑھے کہ زبان سے خاموشی فرض ہے. تو ٹھیک ہے, اختر عالم بھائی عرب شریف سے جو تھے ان کو ہم نے یہ مطلب ان کی کال تھی, اور آئیے آپ کو درود شریف پڑھاتے بھی ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد, قلوبوا الی اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ محمد. دوسری کال سنا. میں خرم شہید عرب تاری ہو رہا ہوں فیصلہ باد سردار آباد سے. میرا حاجی عمران بھائی کو اسلام ہے, اور حضرت صاحب کی کوئی بھی نعت, یہ جو سلام لکھا ہے نا انہوں نے تاج دار حرم, اس کے چند اشعار سنوا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نیت کرتے ہیں انشاءاللہ اس سلسلے کے اختتام پر آپ کو یہ سلام تاج دار حرم, لیکن ہم ساتھ مصطفیٰ جان رحمت اللہ کو سلام, یہ بھی نیت ہے کہ ضرور اس کو بلائیں گے. اس سلام کی خصوصیت یہ ہے, اس سلام کی جو اعلیٰ حضرت کا یہ سلام ہے کہ جس شعر پر اعلیٰ حضرت نے اس سلام کو شروع کیا اسی شعر پر اعلیٰ حضرت نے سلام کو ختم کیا ہے. سبحان اللہ, دوسرے پر جان رحمت سے بات چل, ہاں مصطفیٰ جان رحمت اللہ کو سلام, یہ اس پر چل رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت نے یہ سلام جو لکھا اس میں تو کمال کیا نا اعلیٰ حضرت نے, سرکار صلی اللہ تعالی وسلم آپ کے اوصاف پورا سراپا بیان کر, پورا سراپا بیان کر دیا. پھر سراپا کے ساتھ ساتھ امہات المومنین کے ماشاء اللہ جو فضائل بیان کیے, پھر اہل بیت کے جو فضائل بیان کیے, خلفائے راشدین کے, پھر غزوہ احد کو لیا, شہداء احد کو لیا, تو شہداء بدر کو لیا, یوں عشر مبشرہ کو لیا, تو پھر آئمہ مجتہدین کو لیا ماشاء اللہ, قبرین بزرگان دین, تو پھر غوث اعظم علیہ رحمۃ اکرم کو کے فضائل بیان کیے, اور پھر آتے آتے آتے آتے اپنے آپ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لے گئے اور تصور کر رہے ہیں کہ کاش ہے نا کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. اس کے بعد پھر مقتہ کہا اور یہ مقتہ ہی کا سلسلہ ہے. یہ مقتہ کی بھی وضاحت فرما دی. مجھ سے خدمت قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اب آبدا اب ہر چیز اتنی زیادہ یاد نہیں ہے آپ کو, ماشاءاللہ زیادہ یاد ہوگی, تھوڑا بہت میں بیان کر دیتا ہوں لیکن آپ کو زیادہ یاد ہوتا ہے. اچھا عمل ناظرین کو زیادہ مدنی پھول ملیں گے. اس طرح رسول نے فرمایا کہ سراپا اقدس اور صحابہ اور اہل بیت اور اشرا مبشرہ ان تمام کا ذکر کرتے ہوئے پھر محشر کا ذکر کیا, کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام محشر میں تشریف لائیں ہم سب ان کی شان و شوکت پر صلاۃ والسلام بھیجیں. پھر لکھتے ہیں مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا. تو جب اب اصل مقصد ظاہر شاعر کہ دل میں کیا تھا اور اس کی وضاحت تو انہی کے پاس تھی, مگر جو ناقص عقل میں ہے وہ عرض کرتا ہوں اس سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا. خدمت پر معمور جو فرشتے ہوں گے اور جب قبر میں سوالات کیے جائیں گے سرکار تشریف لائیں گے تو اعلیٰ حضرت کا بعض علماء کہتے ہیں کہ آپ نے لکھا کہ میں کھڑے ہو کر سرکار کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام عرض کروں گا. تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا. اس وقت جو ہے وہ فرشتے کہیں گے ہاں رضا. اے رضا سنائیے پھر وہی سنا دیجئے. کیا سنا دیجئے جو ہم اس وقت مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. کیا بابا مزہ آیا. مجھے ابھی ماجی مشتاق یاد آ رہے رحمت اللہ تعالی علیہ مرحوم نگران شورا, انہوں نے وہ کلام بہت دن کا مشہور ہوا کلام وہ ہے نا سرور کہوں کہ مالی کہوں مولا کہوں تجھے آرادہ کا کلام ہے. تو ہمارے نگران تھے مرکزی مجھے شورا کے, وہ یہ کلام جب ان کی کیسٹ بھی ریلیز ہوئی آڈیو سی ڈی میں بھی ان کا کلام آیا, ان کی خواہش تھی کہتے تھے یار عمران خواہش یہ ہے کہ مطلب انتقال کے بعد کی تمنا ہے کہ سرکار سب اتنا بڑا دربار ہو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما اور مجھے نعت پڑھنے کا حکم ہو تو سب میں آقا کی بارگاہ میں یہ نعت پڑھوں گا. سرور کہوں کے مالک مولا کہوں تجھے, سرور کہوں کے مالک مولا سرور کہوں کے مالک مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. کہ میرا حوصلہ زن ہم قائم کرتے ہیں کہ عجیب مشتاق رحمۃ اللہ علیہ کو یہ مقام نصیب ہو. آمین. اور وہ کیا عجب کہ آقا کو نعتیں سنا رہے ہوں اور جب یہ کلام پڑھیں سرور کہوں آقا جلوہ فرما ہو, حسان بن ثابت اللہ عنہ کا صدقہ مل رہا ہو, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے آقا, اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ نبینا والے صلی اللہ علیہ وسلم بھی جلوہ کر رہا ہوں اور ساتھ ہی باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. کیا یار مزے کو مزہ آیا یار. باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے, اللہ تیرے جس میں منور کی تاب سے, اللہ تیرے جس میں منور کی تاب سے, اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے, اے جانے جانے ماتی جا جانے جا ماتی جا اللہ کی سرتاب قدم شان ہے انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے جان جا ایمان کی جا اے جان جا میں جانے سرور کہ مالک مولا کہوں تجھے تیرے تو واسطے تنہائی سے ہے بری تیرے تو واسطے تنہائی سے ہے تعریف ختم ہو جائے تو یہ بھی ایک عیب ہوتا ہے, تعریف کرتے کرتے کسی کی تعریف ہی ختم ہو جائے, جملے ختم ہو گئے, بات ہی ختم ہو گئی, بس اتنی محدود ہو گئی نا, تو کسی کی تعریف کا ختم ہو جانا یہ بھی ایک عیب ہے. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں, آقا تیرے تو وصف آپ کی جو اوصاف ہے آپ کی جو خصوصیات ہیں وہ عیب تناہی سے ہے بری, ان کی کوئی انتہائی نہیں ہے, کہ انتہا ہوتی تو اس میں بھی عیب ہوتا, آپ کے تو وصف بھی بے عیب ہے, آپ کے اوصاف میں بھی کوئی عیب نہیں ہے, کہ انتہا ہو جانا وصف کی یہ بھی ایک عیب ہے, اور میرے رب نے آپ کو اس عیب سے بھی پاک رکھا ہے. تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری, کس کے وشی کو انتہائی ہی نہ ہو ہی نہ ہو, ارے کتنا بیان کرے گا, عالم لکھتے حیرا ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہہ رہا ہوں, اور اپنی طرف سے نہیں کہا, قرآن پاک میں ہے ورفعنا لک ذکر, ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا, یعنی اللہ بلند کرے گا اسے کون گھٹا سکتا ہے, اللہ بلند کرے, اور وہ ہے نا ولل آخرت خیر لک من الاولا, کہ ہر آنے والی گھڑی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے کو آپ کے مقام کو اور بلند کر رہی ہے, تو ہر آنے والی گھڑی جب میرے آقا کے مقام کو درجے کو آپ کی رفت کو اور بلندی دے رہی ہے تو کون اس کو چھو سکتا ہے, کون اس کو پا سکتا ہے, کون اس کو دیکھ سکتا ہے, کون اس کو بول سکتا ہے, کون اس کو لکھ سکتا ہے, کون اس کو سمجھ سکتا ہے, نیور نیور نیور, سوائے اس کے اور کوئی چارہ نہیں تھا اعلیٰ حضرت کے پاس, کہ آخر میں آ کر کہہ دیا حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے کہہ دیا لیکن اللہ حضرت کا کلام سن کے وہ دل کے تار جو ہے وہ کھل جاتے ہیں, ہل جاتے ہیں, کیا کہیں اس کو, ابھی آپ نے ذکر کیا, ہم نے وہ شعر پڑھا, محشر میں جب ان کی آمد ہوگی پھر ہم کھڑے ہو کے سلام عرض کریں گے, پھر جو آپ نے نقشہ جو پیش کیا محشر کا, حاجی مشتاق وہاں پڑھ رہے ہوں گے, اور اعلیٰ حضرت سے بھی کہا جائے گا مجھ سے خدمت کے پسی کہیں, ہاں رضا وہ فرشتے کہیں گے سرکار کے دربار میں, اعلیٰ حضرت پھر وہی کلام سنائیں گے انشاءاللہ رحمان, اے کاش کے اس جماعت کے اندر اس قافلے میں ہم بھی شریک ہوں. تضمین بھی تو ہے نا وہ ساتھ ہم سب بھی ہوں زمزمہ خار رضا, جب کہ خدمت کے قدسی کہے ہار رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. ختم سخن اسی جو ہونا چاہیے تو یہ ہے نا وہ بس تمنا ہے اللہ تعالیٰ پیارے حبیب کے صدقے میں ایسا کرم کر دے کہ آقا کے جلوے ہوں, آئے انبیاء کرام علیہ السلام نور کے ممبر پر جلوہ گر ہوں گے, اور ہمیں بھی ان اکابرین کے ساتھ ان ہمارے بزرگوں کے ساتھ جنت میں بلا حساب داخلہ نصیب ہو جائے, آقا کا پڑوس نصیب ہو جائے. اے کلام ہو رہا ہو, نعت خواناتے پڑھ رہے ہوں گے, ہمارے حاجی مشتاق کو بھی ایک کاش ایسا موقع نصیب ہو اور یہ بھی پڑھے ہم بھی پڑھیں, ہم باپا بھی ہوں امیر سنت بھی ہوں اعلیٰ حضرت کا کلام جمعہ پڑھا جائے گا تو کیسا مطلب مدینہ مدینہ ہو رہے گا, اعلیٰ حضرت کے کلام پڑھے جا رہے ہوں گے اور یوں مطلب کبھی زلفوں کا ذکر ہوگا, کبھی چہرے مبارک کا ذکر ہوگا, آپ کی اونچی دینی کا ذکر ہوگا اور نگاہ رسالت کا ذکر ہوگا. رب کی کتنی رضا ہے جب اس کے محبوب کی تعریف بیان کی جائے, رب کی کتنی رضا ہے اس کے اندر, رب کتنا راضی ہوتا ہے اپنے بندوں سے جب اس کے بندے اس کے محبوب کا ذکر کرتے, اس کے محبوب کا تذکرہ کرتے, کہ اس نے اپنے محبوب کا خود ذکر کو جا بجا مطلب کہا کہ اذان میں محبوب کا ذکر, نماز میں محبوب کا ذکر, تو کلمے میں محبوب کا ذکر, سبحان اللہ ہر جگہ محبوب کا ذکر ہو, اور ایسا ذکر کر دیا کہ ارشاد ہوا کہ محبوب جہاں پر میرا ذکر ہوگا وہاں تمہارا بھی ذکر کیا جائے گا. تو یہ الحمدللہ عشق و محبت ہونی چاہیے اور عشق ہونا چاہیے محبت ہونی چاہیے, کہ عشق و محبت کے ساتھ جینے کا لطف ہی کچھ اور ہے. اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی جو سیرت ہے یعنی میرے رضا کی جو سیرت ہے وہ عشق و محبت سے تعبیر ہے, امام عشق و محبت ہے, ان کے دامن سے وابستہ ہونے والا زاہد خشک نہیں رہ سکتا, ان کے مطلب کہ دامن سے وابستہ ہونے والا مطلب یہ خشکی وشکی نہیں ہوتی, یا عشق و محبت اور تراوٹ اور مٹھاس اور بس مدینہ مدینہ ہوتا رہتا ہے, بس مدینہ مدینہ ہوتا رہتا ہے, موج مستی ہے الحمد للہ اعلیٰ حضرت کی یاد میں اعلیٰ حضرت کے ذکر میں, اور پھر میرے رضا کی تو کیا بات ہے. ان کے شہزادے کی جو فرمائش آئی تھی دو شعر اس کے بھی پڑھ دے. تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ, تو مار نبوت ہے اے جلوہ جانانا, کھاتے ہیں تیرے درگاہ پیتے ہیں تیرے درگاہ, کھاتے ہیں تیرے درگاہ پیتے ہیں تیرے درگاہ, پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا, سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری, سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری, تاحشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ, تاحشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ, تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ, تو ماہ نبوت ہے اے جل رہ جانانا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا فیضان مدنی چینل کے ذریعے لیتے رہیے, دعوت اسلامی پورے کا پورا دعوت اسلامی اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے, اس دعوت اسلامی سے وابستہ رہیں, اجتماع میں قافلوں میں جیسا کہ پہلے میں نے دعوت دی شرکت کیجئے, اور اپنے اندر اعلیٰ حضرت کی مزید محبت پیدا کرنے کے لیے قافلوں میں سفر کیجئے, نعت و کلام جو اعلیٰ حضرت کے بیان یا سنائے جاتے ہیں وہ سنیے کہ میرے اعلیٰ حضرت کی کیا بات ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آئیے اب صلاۃ و سلام پڑھیں. صفا جان رحمت تیلا ہو سلام شمع بزم ہدایت تیلا ہو سلام تاجدار حرم اے شہنشاہ دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام کو عمل پاس میرے نہیں کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں اے شفیع لاش رکھنا تمہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام پھر بلا لو مدینے میں آقا کو اب بلا لو مدینے میں آقا کو اور قدموں میں رکھ لو گنہگار کو اور قدموں میں رکھ لو گنہگار کو اور اس کے سوا آرزو ہی نہیں کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام مصطفیٰ جان رحمت لا ہو سلام شمع بزم ہدایت کے لا سلام وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق مانگتی استقامت پہ لاکھوں سلام پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ رحمت لا ہو سلام غوث اعظم امام مصطفیٰ ونو کا جلوہ شان قدرت لا ہو سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کو دوسی کہے ہارا گا مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ حکمت اعلی حضرت لاکھوں سلام پر کے لاکھوں نمازی بنے فیض سے جن کے لاکھوں امام سجے میرے شیخ طریقات لاکھوں سلام مصطفیٰ رحمت لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت لاکھوں سلام یا رسول اللہ.